تو وہ کتا مار تحریک چلتی ہے جب تو یہ بلدیا والے اس کتے کو نہیں مارتے لائسنس. تو اپنے گلے میں قادری پٹا ہے نا گوسپا کی غلامی کا لائسنس ہے. تو شیطان بھی آئے گا تو انشاءاللہ الٹے قدم پھر جائے گا. یہ غلامی کا پٹا ہے گوسپا. چلو بھائی پٹا گلے میں ڈال دیا گوسپا. لیکن آپ کو تو شاید وہ سب کو شرم آتی ہوگی. تو یہ عوام میں تو یعنی عام حالات میں تو یہ ہو بھی نہیں سکتا نا. یہ تو بیٹھے بیٹھے ممکن ہے کہ جب بیٹھے تو ایک سرے سے پردے میں پردہ کر لیا اور دوسرا سرا گلے میں یوں لوٹ لیا. پھر گلے میں ڈالنے کی حکمت یہ ہے کہ اسلام بھائی سفید چادر کے ساتھ ساتھ کتھئی چادر بھی دیکھ دیکھ کے رکھنا شروع کر دیں تاکہ پردے میں بلکہ سفید چادر سر سے آ گئی نا تو پردے میں پردے کی میری مدنی تحریک بھی میں یہ تو چلنی چاہیے. لیکن میں اس میں اصرار نہیں کرتا اس لیے کہ یہ اس معاشرے میں ہے. ذرا شرماتے نا بےچارے یہ پینٹ پہنتے نہیں شرماتے شرٹ ان کرتے نہیں شرماتے آدھے ننگے ہو کر گھومنے میں نہیں شرماتے وہ سادہ لباس میں شرماتے بےچارے چادر رکھنے میں شرماتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سر اقدس سے چادر اوڑھنے کی جو ہے اس پر عمل کرتے شرماتے بےچارے. تو اب کیا کیا ہے یہ شرماتے اس لیے اپنے ان کو اصرار نہیں کرتے کہ پھر یہ آنے سے کترائیں گے. تو اس لیے ہر ایک کو بولا بھی مت کرو کہ تم کو چادر اوڑھنی ہے یہ بس میرے اوپر چھوڑ دو. تو دیکھ دیکھ کے چادر بھی اوڑھ لیتے ہیں امامہ بھی باندھ لیتے ہیں الحمدللہ داڑھی بھی سجا لیتے ہیں. آپ سمجھاؤ گے تو سمجھانا ہر ایک کو آتا نہیں. آپ کاٹ کھانا شروع کرو گے تو پھر مشکل ہو جائے گی بدزن ہو جائے گا. ایک دم پہلی ملاقات میں داڑھی اور چادر داڑھی اور امامے کی بات بھی نہ کیا کریں. پہلی ملاقات میں نماز کی ترغیب دلا کریں اور وہ بھی یعنی کہ یہ نہیں ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑی منحوس عادت ہے بعضوں کی. آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں یہ سوال کرتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں. تو اگلا اگر نمازی ہے تو بھی اس کو برا لگتا ہے. وہ سامنے جواب دے گا کہ ہاں بھائی تم ہی نمازی ہو ہم کا نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی بھی کٹے گی. اور اگر نہیں پڑھتا تو آپ پر اس کے گناہ کا اظہار ہوگا تو بول دے گا میں نہیں پڑھتا. تو اب اس کا جو گناہ تھا وہ آپ پر ظاہر ہوا اور وہ مزید گناہ گار ہوا آپ کے سوال کی وجہ سے کہ گناہ کا ایک تو گناہ ہے پھر اس کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے. بلکہ غالباً یہ گناہ کا اظہار جو ہے یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے کہ اس میں دلیری پائی جاتی بے باکی پائی جاتی میں نے گناہ کیا بڑی یعنی کل لوگ بولتے ہیں نا میں نے گناہ کیا. تو حاجت ہو نا جب جیسے کہ ہمارے یہاں بہاریں سنائی جاتی ہیں یہ حاجت ہوتی ہے اس طرح لوگ ترغیب حاصل کریں گے کہ یار بڑے بڑے گناہ گار آ کر دعوت اسلامی میں اصلاح کا سامان پاتے ہیں. تو ضرورت ہی اور بزرگان نے جن کے بھی واقعات ہیں کہ گناہ کے اظہار کے ملتے ہیں واقعات. کوئی سود خوری کرتے تھے کوئی بزرگ جو تھے پہلے ڈاکہ زنی کرتے تھے پھر انہوں نے راہ راست پائی اور ولایت کی منزلیں طے کی اس کے بے شمار واقعات ہیں. اسی طرح کے صحابہ کرام کے بھی بعض واقعات ہیں. تو اس لیے وہ ترغیب کی نیت ہو نا تو جائز ہے. خامخواہ اظہار کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. خامخواہ پوچھنا اس کو بیچارے کو کہ تم نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو یہ حاجت نہیں ہے. اب یہ نہ بول دیا تو آپ نے کیا کر لیا اس طرح. اب یہی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھا تو پہلے ہی بول دو اس کو. تو اس کا میرے بھولے بھالے سائیں بھائیو طریقہ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہو نہیں. آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ ماشاء اللہ علاقہ جیسے پوچھ لیا تو اچھا آپ کے فلاں اچھا اس علاقے میں اچھا ادھر وہ فلاں مسجد ہے آپ کبھی اس میں بھی نماز پڑھ لیا کریں تو وہاں فلاں نماز کے بعد عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ ہمارا ہوتا ہے یا عصر وہاں عصر کے بعد درس ہوتا ہے یا آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں جو درس ہوتا ہے قضاء سنت کا تو اس میں آپ شرکت فرمایا کریں. نماز کی پابندی جاری رکھیے دوسروں کو نماز کی ترغیب دیجئے. اس طرح کی آپ یعنی کہ ایسی ترکیب سے جملے بولیں کہ اس میں آپ کی وجہ سے وہ جھوٹ نہ بول پڑے اس کا احتیاط. تو یہ پوچھنا کہ نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو یہ نہیں ٹھیک مناسب نہیں اس سے بچا کریں. حقیقت کی تباہ کاری میں نے الحمدللہ بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو انفرادی کوشش کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس میں انفرادی کوشش میں کتنے سوالات ایسے ہیں جس میں ہمارے یہاں رائج ہیں جس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. میں نے مروبت میں بعض بول دیتے جیسے چھوٹ میں پوچھتے ہیں مگر نہیں چینل دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے اب وہ مولانا کو اتنے دم کر کے مولانا کو دیکھے گا وہ گھبرا کر ہاں ہی اس نے بولنا کہ اتنا میں بولوں گا نہ تو اب یہ لیکچر دے گا کیوں نہیں دیکھتے اس کا کیا جواب دوں گا تو اس لیے مدنی چینل دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے آپ کو اچھا لگا یا نہیں لگا تو اب اس کو لاکھ برا لگا وہ کیسے بولے گا کہ مجھے برا لگا تو یہ سوالات نہیں کیے جائے سوالات اس طرح جیسے کیے جائیں کہ آپ نے ماشاء اللہ اگر آپ مدنی چینل کے بارے میں کوئی تاثرات بیان کرنا چاہیں تو ہمارا دل خوش ہوگا اب وہ جو بولے اب اس کو آپ نے یہ نہیں بولا لگا دیکھا کہ نہیں دیکھا ہاں یا نہیں اب تاثرات تو تاثرات تو سن کر بھی آدمی بول دیتا کہ ہاں بھائی بڑی تعریف سنی ہم نے مدنی چینل کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے اور ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک مجھے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہو میں بھی ان شاء اللہ دیکھوں پھر وہ اس طرح کا جواب دے تو آپ نے جھوٹ میں فائر کر دیا نا کہ دیکھتے یا نہیں دیکھتے تو گھبرا کے ساتھ بول دے گا کہ کیوں نہیں میں دیکھتا ہوں حالانکہ اس نے نہیں دیکھا ہوگا یہ امکان رہے گا جھوٹ بولنے کا تو اپنی تو گناہوں سے بچانے کی تحریک ہے جتنا ہو سکے ہم ایسی گفتگو سے بچنے کی صحیح کریں جس میں اگلا گناہ میں پڑ جائے ہم یہ پوچھنے کہ مدنی چینل دیکھتے نہیں دیکھتے یہ سوال گناہ نہیں ہے پوچھنا چاہیے لیکن اس جائز سوال میں اگلا گناہ میں پڑ جائے گا یہ خطر ہے جیسے وہ بولتے ہیں کہ آپ کو ہمارے گھر ہمارا گھر ڈھونڈنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کسی کے گھر جائیں نا تو عام طور پر پوچھتے ہیں آپ کو ہماری دکان ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی اب تکلیف تو بعضوں کا اتنی ہوئی تھی کہ دو گھنٹے سے رول رہے تھے بڑی مشکل سے گھر ملا ہے اور وہ اگلا آپ یہ نا کہ ٹھنڈا پانی پلانے کے بجائے پوچھ رہا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ڈھونڈنے میں اب دوست کو جو اب آپ کو کیا کیا تکلیف ہوئی جیسے ابھی مرم نکالے گا اور آپ کے زخموں پر لگائے گا تو یہ فضول سوالات ہے یہ حاجت نہیں تو آپ کو ہماری چائے اچھی لگی یا نہیں لگی ہمارا کھانا آپ کو کیسا لگا اب آپ جس کے گھر یقین مانے آپ جس کے گھر مہمان ہو اور وہ آپ کو کھانا کھلائیں مرچیں آپ نے اتنی تیز پائی جب بھی کھائی نہیں تھی سو سو سو سو کر کے ہر دوسرے نوالے پر آپ نے پانی کا گھونٹ پیا اور پھر یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو ہمارا کھانا ہمارے گھر کا کیسا لگا کیا آپ بولیں گے کہ میرا منہ جل گیا اتنی مرچیں آپ نے ڈالی تھی اس سے اچھا تو میں اپنے گھر پہ کھاتا ہوں یہ بولیں گے آپ کی ضرورت ہے سوال ہی نہیں آپ کبھی بھی نہیں بولیں گے آپ مروت میں یہی بولیں گے کہ ایسا عمدہ کھانا تو میں نے کبھی نہیں کھایا شاید مطلب تو اس لیے وہ ایسے سوالات نہ کیے جو جھوٹ میں اگلا جا پڑے یہ آپ جو مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں یہ اسی طرح جیسے پتا چلا کہ اپنے جو شہزادے ہیں ان سے بھی آپ حکم نہیں دیتے اور ان کو مشورہ کوئی بات کہتے ہیں تھا کہ گناہ گار نہ تو یہ آپ نے کون سی کتابوں میں پڑھا ہے تو اس کا میں نے ایک بزرگ کا پڑھا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو حکم نہیں دیتے تھے مشورتن کہتے تھے تو اس سے مجھے بھی ترغیب ملی کہ اب یہ بچہ بھلے بالغ ہو گیا لیکن باپ کا تو بچہ ہی ہے ہر بات مانے یہ ضروری نہیں ہے اس کا اپنا مزاج ہوتا نہیں مانتا کبھی سستی کر جاتا غفلت کر جاتا تو میں نے مطلب یہ نہیں کہ یہ میرا ذہن بنا کہ اپنے کائے کو بیچارے کو حکم کریں درخواست کر دیں اگر باپ اگر بیٹے کو درخواست کرے تو کون سا مطلب وہ باپ مٹ جائے بیٹے کے دل میں محبت بڑھنی ہے گھٹنی نہیں ہے اس انداز سے کیا خیال ہے محبت کیا کم ہو جائے بڑے آخرت کی بھی بہتری چاہتا ہے کہ مجھے آخرت میں پکڑ نہ ہو کیونکہ بیٹا نافرمانی کرے گا تو آخرت میں کسی سخت پکڑ ہے اس کی میں جب یہ کہوں کہ کوئی مسلح سے عذاب نہ پائے تو کیا میں اپنی اولاد کے بارے میں یہ تصور کروں گا کہ میری اولاد کو اللہ عذاب میں مبتلا کرے یا دوزخ میں ڈالے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں اپنی اولاد پر قربان نہ ہو جاؤں جس طرح اولاد پر محبت ہوتی ہے ماں باپ کو مجھے بھی میں بھی ایک باپ ہوں میرا دل بھی اولاد کی محبت میں دھڑکتا ہے اس طرح مطلب یہ کہ اولاد کو مزید اپنے ماں باپ سے پیاری ہوگا پیار بڑھے گا کہ یہ میرا باپ میرا خیر خواہ ہے میری دنیا میں بھی بھلائی چاہتا ہے اور آخرت کی بھی بھلائی چاہتا ہے حالانکہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی آخرت کی طرف عموماً ماں باپ کی توجہ کم ہوتی ہے وہ دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب ماں باپوں کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقتیں نصیب کرنا ہے مجھے بھی نصیب کرنا سب کے صدقے میں واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی سوال سنا دیجئے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بابا جان محمد عارف الحسن اختاری درج کر رہا ہوں. میرے بابا جان آپ کے ساتھ تعویذات ہمارے یہاں فضان مدینہ سے ملتے ہیں. تعویذات یا تاریخ سے بہت سے لوگ خیر سے آپ کو رہے ہیں, لیکن اسلامی بہنوں کو فضیلت والے اسلامی بھائی تعویذات نہیں دیتے, جس وجہ سے اسلامی بہنیں دوسرے تعمیرین کے پاس جاتی ہیں, وہ پیسے بھی دیتے ہیں. تو پیارے بابا جان اس کا کوئی ایسا حال سنائے, ساری اسلامی بہنیں بھی تعویذات یا تاریخ حاصل کر رہے ہیں. یہ لیا سستا ہے بھائی پوچھ رہے ہیں, عارف نام بتایا غالباً عارف الحسن. ان کا کہنا یہ کہ چونکہ مجلس کے استائی بھائی جو ہے وہ استائی بہنوں کو تعویذ نہیں دیتے, تو اس لیے وہ دوسرے عاملوں کے پاس چلی جاتی ہے. تو عارف بھائی آپ کی ہمدردی اچھی بات ہے, لیکن یہ آپ کا خیال ہے. یہ جو استائی بہنیں اگر ہم دیں گے بھی نہ تعویذ تو دوسروں کے پاس نہیں جائیں گی, یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ پھر بھی دوسروں کے پاس جاتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ خریداری نہیں بھی کرنی ہوتی ہے تو شاپنگ سینٹروں میں چکر ضرور لگاتی ہیں عورتیں, پرس لے کر میک اپ کر کے وہ جاتی نہیں, ایک ٹکے کی خریداری نہیں کرتی. جیسے بازاروں میں بھیڑ بہت ہوتی ہے لیکن پھر بھی دکاندار روتے ہیں کہ آج یار صبح سے اپنی بنی نہیں ہوئی ہے, جو آتا ہے پوچھ کے چلا جاتا ہے. تو اسی طرح کی یہ ہوتی ہے, پوچھ پوچھ کے وہ پریشان کرتی ہے اور اپنا ٹائم پاس کرتی ہے, تفریح کرتی ہے اور نہ جانے کیا کیا کھیل ہوتے ہیں اس میں. تو اسی طرح یہ اول تو دوسرے عاملوں کو ہم نے نیچا دکھانا نہیں ہے کہ بھائی ہم نے ٹھیک ہے عاملوں کی ٹکر کے لیے مجلس تعویذات کھولی ہے کہ کوئی عامل مطلب امت کی خدمت نہیں کرے, ہم نے اجارہ لے رکھا ہے صرف ہم امت کی خدمت کریں گے, ایسا نہیں ہے. سارے عامل برے نہیں ہیں, ایک سے ایک خدا ترس عامل بھی ملیں گے آپ کو, ایسے نیک بابا جی بھی ملیں گے جو اللہ رسول کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہوں گے. تو اس لیے ایک دم سے آپ یہ نہیں سمجھیں کہ سارے بابا جی غلط ہوتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس طرح یہ کہ اسلامی بہنیں جو ہے نا جن کو جانا ہوگا تو وہ بے پردہ جاتی ہیں, جو جاتی ہیں وہ یقیناً غلط کرتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بھی بے پردہ آنا شروع ہو جائیں ہماری مجلسوں پر بھی, کہ وہ تو بے پردہ ہی, جن کی بے پردگی ہے وہ تھوڑی پردہ کر کے ہمارے سائے بھائیوں کو بتائیں گی. تو چونکہ اس کے منفی اثرات سائڈ افیکٹس بھی کافی ہو سکتے ہیں, تو اس لیے ہم نے اپنے بستوں پر اسلائی بہنوں کی پابندی رکھی ہے کہ وہ نہیں آئیں گی. اسلائی بھائیوں کو بھیج دیں, گھر کے محارم کو بھیج دیں, وہ تعویذ لے جائیں, تو اپنے بستے چل ہی رہے ہیں. تو اسلائی بہنیں سب جگہ جاتی ہیں, ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتی ہیں, حکیموں کے پاس بھی جاتی ہیں, تو بازاروں میں بھی جاتی ہیں. تو کیا ہم بازار بھی بنائیں اپنے, ہم اپنے مطب بھی کھولیں, ہم اپنے کلینک بھی کھولیں, ہم اپنے اسپتال بھی کھولیں, کیا کریں؟ تو سب جگہ بے پردہ گھومتی ہیں. خالی تعویذ ہی تو ایک مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو بے پردہ نکالتا ہے, اور یہ غلط عادت ہوتی ہے. یہ اسلائی بہنیں ہوں یا اسلائی بھائی ہوں, یہ جب ایک عامل سے فائدہ نہیں ہوتا نا, کسی بھی بابا جی سے فائدہ نہیں ہوتا یا ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا, تو یہ دوسرے ڈاکٹر یا دوسرے بابا جی کو بولتے ضرور ہیں کہ ہم نے فلاں سے علاج کروایا, یہ تعویذات کے بستے دعوت اسلامی کہ ہمارے یہاں لگتا ہے تو فلاں سے ہم نے لیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, فلاں ڈاکٹر سے ہم نے علاج کروایا تو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا. تو اس طرح جس کے پاس اب آ کر یہ برائیاں کر رہی ہیں نا دوسرے ڈاکٹروں یا کر رہا ہے, سبھی تقریباً سب مبتلا ہیں, تو یہ خود سمجھ لے کہ یہ میرے پاس بھی فائدہ نہیں ہوگا نا, تو یہ میرا بھی جا کے کسی اور کے پاس ڈنکا بجانا ہے, اس کے پاس بھی میں گیا تھا تو فائدہ نہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ آیا یہ جملہ کیسا ہے, یعنی کہ مثلاً آپ ڈاکٹر ہیں, مثلاً آپ کا نام ڈاکٹر غلام رسول ہے بالفرض, ٹھیک ہے, اور آپ کلینک کھول کے بیٹھے ہیں, کوئی مریض آیا اور اس کو بخار تھا, آپ نے دوا دی, ٹھیک نہیں ہوا, اب وہ مریض غلام غوث کے پاس چلا گیا, ڈاکٹر غلام کو, ٹھیک ہے, اور اس کو جا کر غلام رسول کا بتایا کہ میں اس کے پاس گیا تھا اور میرا بخار نہیں اٹھا اس کی دوائی سے. اب اتفاق سے غلام غوث آپ کا جاننے والا ہے, اس نے آپ کو بعد میں فون پر کیا, ملاقات میں کہا کہ وہ ایک مریض فلاں آیا تھا اور یار آپ کے علاج سے اس کو ٹھیک نہیں, وہ شکوا کر رہا تھا. تو غلام رسول خوشی کے مارے جھومیں گے کیا, واہ واہ بھائی میرا بڑی نیک نامی کی اس مریض نے جا کر اس کا دل برداشت تھا. تو غیبت کی ایک تاریخ میں نے جو کئی کتابوں میں یاد پڑتا جو دیکھیے نا, جو مین کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس کو ناگوار گزرے, ناگوار گزرے ایسی بات جو, اب یہ کہ اس کے علاج سے فائدہ نہیں ہوا, میں اس کو سراتن غیبت کا نام نہیں دے رہا, میں نے ابھی اس میں کنفرمیشن نہیں کیا, لیکن مجھے اس میں بہت ڈر لگ رہا ہے کہ شاید یہ غیبت میں جا پڑے, اس لیے کہ یہ ناگوار ضرور گزرے گا کہ ایک ڈاکٹر کی وہ کمزوری بیان کر رہی ہے, یہ جو بھی مریضوں خیر خواہ نہیں کر رہا, ڈاکٹر کی فضیلت بیان نہیں کر رہا, اس کی کمزوری بیان کر رہا ہے کہ اس کی دوا سے مجھے فائدہ نہیں ہوا. اگر بابا اگر ڈاکٹر اگر وہ غلام غوث ڈاکٹر اگر آپ سے پہلے سے ہی ان سیٹ ہے تو وہ کہنا ہے کہ غلام رسول یار یہ کوئی ڈاکٹر ہے, ہم ساتھ تو پڑے ہیں, یہ ہر دوسرے دن تو گلا مارتا تھا اور رشوتیں دیکھ کر اس نے امتحان پاس کیا تھا, ہاؤس جاب میں بھی ایک دن آتا تھا دو دن چھٹیاں کرتا تھا, پھر اس نے یہ چونکہ اس کی سورس بہت تھی اور میٹھا بولا بہت ہی, تو اس نے وہ ترکیب سے اپنی سرٹیفکیٹ لے لی ہے, ڈاکٹر تھوڑی ہے ڈاکٹر حجام حجام. اب 15 غیبتیں اس نے کی نا اس کہنے پر کہ بخار نہیں اترا, تو کیا ڈاکٹر غلام رسول کی طاقت چلے تمہارے بخار اتارے, ارے بخار کون اتارتا ہے, اللہ اتارتا ہے نا, تو اللہ جب چاہے گا تو دوا فائدہ کرے گی, اللہ نہیں چاہے تو دنیا کی ساری دواؤں میں اس کو نہلا دو اس کو نہیں بخار اترے گا, کبھی بھی نہیں اترے گا. کتنے ڈاکٹر سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ اس کا کیا کرے بخار نہیں اتر رہا, اور بخار کا مریض دم توڑ دیتا ہے نہیں توڑ دیتا, آئے دن کے واقعات ہیں. تو اس لیے نظر اللہ پر رکھیے, اللہ شفا دینے والا, اسی طرح فلاں بابا جی سے فائدہ نہیں ہوا, فلاں کے تعویذ سے ہم کو فائدہ نہیں ہوا, فلاں نے فلیتے بھی دیے تھے, پینے کو پانی بھی دیا تھا, اتنے دن ہم اس کے پاس گئے اور ہم سے اتنے پیسے بھی اس نے لیے, ہم کو فائدہ نہیں ہوا, اب اس کی آپ جو یہ جا کر برائیاں کر رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, یہ کیا, یعنی یہ ظاہری مرض آپ کا دور نہیں, آخرت کا مرض کیا, ڈائریکٹ سزا آپ اپنے لیے مول لے رہے ہیں. تو میرے بھولے بھالے سائیں بھائیوں, جب بھی کسی کے پاس علاج کرنے کے لیے جائیں نا, میرا مشورہ آپ یار یہ نہ کریں میں نے فلاں فلاں سے علاج کیا اور مجھے فائدہ, نمک حرام ہی نہیں کرے. اول تو جیسے کہ یہ ہماری مجلس ہے, یہ تو آپ کو مفت میں تعویذ دیتی, ایک پیسہ تو لے کے نہیں ہے نا, ایک پیسہ اگر کبھی بھی کوئی آپ کو ہمارے بچے کا اسلامی بھائی پیسے مانگے نا تو آپ فوراً مدنی مرکز کو شکایت کر دیں, انشاءاللہ ہم سنبھال لیں گے. ہم کو ہماری طرف سے بالکل سختی سے منع, پیسے نہیں لینے, پیسے لینے حرام نہیں ہے, ہے جائز, تعویذ کی اجرت جائز ہے, اگر فلاں حامل نے پیسے لیے تو غلط نہیں کیا, جائز ہے, لیکن ہم نہیں لیتے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں ناپسندیدہ تعویذ کی اجرت ہمارے یہاں پسند نہیں کی جاتی, ہم لوگ نہیں لیتے, لیکن جو لیتا ہے اس کو ہم ناجائز نہیں کہتے. جب شریعت نے ناجائز نہیں کہا تو میں اور آپ ہیں کون ناجائز کہنے والے, کیا اس کا پیٹ نہیں مانتا, وہ بھی کاغذ اپنے لاتا ہوگا, پین سے لکھتا ہوگا, اپنا وقت لگاتا ہے بےچارا, اس کو بھی تو بچے اس کے بھی ہیں, کھانا تو چاہیے, اس کو رہنا بھی چاہیے, کپڑا بھی چاہیے. تو اس لیے آپ انہیں اس کی جا کر یہ برائی کریں گے تو آخرت کا فائدہ کیسے, آپ کی بیماریاں کیا دور ہوں گی, خاص دور ہوں گی, مصیبتیں دور کیسے ہوں گی. ڈاکٹر کو اتنے اتنے پیسے دے آتے ہیں آپ اف نہیں کرتے, ایک عامل نے 5.25 روپے یا 25 روپے یا 125 روپے لے لیے تو آپ اسے خلاف ہو جاتے ہیں, پیسے لیتا ہے پیسے لیتا ہے پیسے لیتا ہے. تو یہ ڈاکٹر جو کئی کئی 1000 روپے اور بلکہ لاکھ روپے کھینچ لیتے ہیں آپریشنوں میں تو کچھ نہیں, تو یہ عامل جو ہوتا ہے یہ بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے, یہ جسمانی ڈاکٹر ہے تو یہ روحانی ڈاکٹر کہلاتا ہے. آپ بولیں یار کبھی تو یہ بابا جی پر چڑھائی کر دیتا ہے, آج یہ بابا جیوں پر شفقتیں اس نے شروع کر دی ہے, تو میں دیکھو اس معاشرے کے جو ناسور ہیں نا وہ بھی بابا جی ہیں, ایک تعداد بابا جیوں کی جو اس معاشرے کے ناسور ہیں پہ بہت لوٹ مار کرتے ہیں اور بہت ستاتے ہیں, اور مریض جاتا ہے تو اسے ترکیب بنا کر پھر مریض کو بھاگنے نہیں دیتا, اس سے رابطہ رکھتا ہے, اسے دھمکیاں دیتے ہیں تم نہیں. تو یہ کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو. ہر بابا جی اچھا نہیں ہے, ہر بابا جی برا نہیں ہے, ہر ڈاکٹر اچھا نہیں ہے, ہر ڈاکٹر برا نہیں ہے, ہر حکیم اچھا نہیں ہے, ہر طبیب برا نہیں ہے. تو یہ مطلب پانچوں انگلیاں صحیح نہیں. تو جو اچھے عامل ہیں, اچھے بابا جی ہیں, میں ان کی تعریف کر رہا ہوں اور ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ صرف اتنا کے بیچارے پیسے لیتے ہیں تو کیوں ان کو آپ نے دیے کیوں, گن پوائنٹ پہ لیے پیسے, اپنی تعویز کی اجرت نہیں لی تو یہ کوئی عرض نہیں لی, صحیح جائز حلال ہے, اللہ اس کو برکت دے. لیکن فی زمانہ ہے معیوب, دیکھو نا زبان کھلی نا کہ پیسے لیتا ہے تو معیوب ہے, لوگ عامل پیسہ لیں اس کو اچھا نہیں تسلیم کرتے. تو اس لیے عامل کو چاہیے کہ وہ اپنا سلسلہ روزگار کو رکھے الگ سے اور پیسے مریضوں سے نہ لیا کرے, یہ مشورہ ہے. لے گا تو ہم شریعت گناہگار نہیں کہتے, دنیا کا کوئی مفتی اس کو گناہگار نہیں کہے گا. اگر ہے آپ کے پاس کسی کے پاس فتوا ہے کسی عالم کے پاس مفتی کے پاس تو مجھے دکھا دیں, میں انشاءاللہ میں حدیثیں آپ کو اگر موقع ملا تو عرض کروں گا کہ حدیثوں سے ثابت ہے اجرت لینا. لیکن اب اس دور میں مائیوں کا اس لیے بچنا, یہ بھی میرا مشورہ ہے کہ بچے. ہمارے آقا اعلی حضرت تو اتنا بچتے تھے, اس سے اتنا بچتے تھے کہ ایک بار کسی نے وہ برفی کی کوری ہنڈی ہنڈیا وہ یعنی برفی مٹھائی پیش کی, تو اعلی حضرت نے اس کو دو تین بار پوچھا کہ بھائی آپ کا کوئی کام نہیں, حضور زیارت کے لیے حاضر, آپ نے وہ مٹھائی اندر بھجوا دی. پھر چند لمحوں کے بعد اس نے کہا حضور تعویذ, آپ نے آواز دی کہ وہ ذرا مٹھائی جو آئی تھی برفی وہ لیا, تو واپس آئی پھر اس کو پیش کیا آپ نے کہ بھائی یہ لیجئے, میں نے پہلے اسی لیے آپ کو پوچھا تھا, کوئی کام تو نہیں ہے, تو ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ آپ کی برفی واپس دے رہا ہوں اور یہ لیجئے تعویذ. تعویذ بھی دیا اس کو, ڈانٹا بھی نہیں, تو یہ فرما دیا کہ ہم مطلب پہلے وہ بطور ہدیہ اور زیارت کی بات کر کے دی تھی اور اب آپ کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ تعویذ چاہتے تھے, تو اس لیے وہ ان کو برفی بڑے پیار سے آتا ہے لوٹا دی. تو یہ ہم ان کے غلام ہیں, امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے غلام ہیں, ہم اس کے لیے تعویذ کے لیے کبھی اجرت نہیں لیتے اور انشاءاللہ لیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. لیکن یہ لے گا یا جو لیتا ہے نا بستے جو تعویذات والے ہیں نا وہ تو ہمارے پابند ہیں, ہم ان کو تو نہیں لینے دیں گے, اوپر سختی کریں گے, جب تک یہ ہمارے ہم سختی کریں گے. بیٹے کو تو آدمی مار سکتا ہے نا, تو جب تک یہ ہمارے ہم ان پر سختی کریں گے, جب یہ ہم سے ناتا چھوڑا دیں گے کہ ہمارا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اب وہ مسلمان بھائی ہو جائیں گے ہمارے, پھر وہ جو کریں اس کی مرضی ہے. شریعت کے اندر کیونکہ ناجائز نہیں, اس لیے ہم اس کو ناجائز تعویذ کی اجرت تو نہیں کہہ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب, صلی اللہ تعالی, نہیں آواز نہیں آئی, موٹا کانچ ہے نا, ان کی آواز کمزور ہے. ملاقات کرنی ہے آپ کو, نگاہوں سے کر لیجیے. سبحان اللہ, جو اپنے مسلمان بھائی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور دل میں بغض و کینہ نہیں, تو اس سے پہلے کہ اپنی نظر کو لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا ہے. اپنی الحمدللہ ہزاروں سے یعنی کہ بالکل ہول سیل میں جھٹکے میں نگاہوں سے ملاقات ہو رہی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بابا جی ناراض نہ ہو جائے, کبھی ناراض نہیں ہونا, میں مجبور ہوں, ملاقات کیسے کروں, یہ اتنے سارے ہیں سب چاہتے ہوں گے, بھائی کون کون چاہتا ہے ملاقات کرنا, پیچھے مڑ کے دیکھ تو لیں, آج یہ بھی ملنا چاہتے ہیں سارے, چلو پیچھے تو دیکھو ذرا, یہ سب ملنا چاہتے ہیں, میں کس کس سے ملوں. کیا فرما رہی ہے, ہم مل کر آپ بات کرنا چاہتے ہیں نا, ہاں تو آپ جو چاہتے ہیں نا وہ لکھ کر یہ مدنی تربیت گاہ والے جو ہے نا ان کو دے دیجئے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ترکیب بن جائے گی. اچھا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو کل پتہ, کل آپ نے صدقہ فطر کی مقدار کا بیان فرمایا تھا, تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ 2 کلو میں 80 گرام کم, حالانکہ وہ سنا تو یہ ہے کہ وہ 2 کلو 50 گرام یا 45 گرام اس کا وزن ہوتا ہے, تو برائے کرم کچھ اس کی وضاحت ارشاد فرما دیں. یہ جو میں نے عرض کیا تھا تو یہ ہمارے مطلب میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا, ہمارے علماء کرام جو ہے نا جو دعوت اسلامی سے مربوط ہیں الحمدللہ, تو ان کی ان کے توسط سے عرض کیا تھا اور انہوں نے فتح رضویہ شریف سے یہ حساب نکالا ہے. میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الحنان کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب آپ کی بارگاہ میں صدقہ فطر کے وزن کا سوال ہوا تو اس طرح کچھ ارشاد فرمایا کہ نصف سا یعنی آدھا سا, یہ ناپ 175 روپے 8 آنے پر اس کا مطلب وزن ہے. یہ پہلے یہ روپے کا وزن ہوتا تھا جس کو اپنے تولہ بولتے ہیں, تو 175 روپے 8 آنے ایک سا کا وزن, تو اس سے یہ پتا چلا کہ نصف سا کا وزن آدھے سا کا, تو اس سے پتا چلا کہ 175 روپے 8 آنے بھر کا وزن جو ہے وہ فطرے کا وزن ہے. ایک اور مقام پر یہ جو دیا ہے فتح رضویہ جلد 10 صفحہ 295 یہ مخرجہ تخریج شدہ جو ہے اس میں اس کی تفصیل ہے, اور اسی جلد نمبر 10 کے 525 نمبر صفحہ پر مزید فرماتے ہیں کہ 1 روپے کی مقدار کا جہاں بیان کیا آپ نے کہ انگریزی روپیہ جو ہے وہی تولا انگریزی روپیہ سکہ رائجہ 11.25 ہے, یہ اس وقت کے سکہ رائج الوقت جو تھا اس کا 11.25 بنتا تھا, اب یہ ماشا تولا رتی یہ سب پرانے حساب ہے ابھی چل نہیں رہے, تو اس کی جگہ پر اب یہ گرام کا سلسلہ ہے, تو اس لیے 175 روپے کا جو وزن اعلیٰ صاحب نے بتایا نا اس کو 11.25 ہے, تو اس سے ضرب دیں گے تو جتنے معاشے اس کا حاصل ضرب آئے گا وہ فطرے کی مقدار ہے. تو چونکہ اس کے حساب سے ایک ماشا جو ہے وہ 9.72 گرام ہوتا ہے, تو چونکہ 175 روپے کے 1974.375 ماشے ہوئے, انہیں گراموں میں لانے کے لیے 972 سے ضرب دینا ہوگا, تو اس کا حاصل ضرب جو آ رہا نا وہ تقریباً 1920 گرام بنتا ہے, یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم. تو اس طرح کا ہمارے علماء کرام نے حساب لگایا ہے جو دعوت اسلامی سے مربوط ہے کہ 2 کلو میں سے 80 گرام کم وزن گیہوں یا اس کا آٹا یہ فطرے کی رقم ہے جو باب المدینہ کے حساب سے تقریباً 70 روپے بنتی ہے. تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ دو کلو دیں آپ، ڈھائی کلو دے دیں تو اور اچھا، تین کلو دے دیں اور اچھا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، لیکن حساب بنے گا دو کلو میں 80 گرام کم، یہ ہمارے یہاں کا حساب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جن علماء نے یہ حساب لگایا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اگر کسی عیسائی بھائی کو نہیں سمجھ آتی تو دارالفتاء اہل سنت سے مزید معلومات کر لے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ عیسائی بہنوں کے تعلق سے جو ابھی بات چلی تھی، تو اس میں یہ کہ عیسائی بہنوں کے بستے لگانے کے لیے سر اس میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہماری مجلس اس میں کوشاں ہے، اور اب تک 3 بستے عیسائی بہنوں کے بھی شروع ہو گئے ہیں، جن میں سارا کام عیسائی بہنیں ہی کرتی ہیں، عیسائی بھائی کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا. ایک بستہ تو یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تعویذات کا لگتا ہے، دوسرا بستہ باب المدینہ کے علاقے نیا آباد کے مدرسۃ المدینہ میں قائم کیا گیا ہے، اور تیسرا فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن حیدرآباد میں لگتا ہے. یہ 3 بستے ابھی صاحب بہنوں کے شروع ہوئے، تو جو انشاءاللہ ترقی بن تو دیگر شہروں میں بھی صاحب بہنوں کے بستے کھولے جا رہے ہیں. انشاءاللہ مجلس کے نگران نے یہ امید دلائی ہے کہ ان قریب مدینۃ الاولیاء ملتان، مرکز الاولیاء لاہور، سردار آباد، اسلام آباد یا پنڈی میں جلد ہی انشاءاللہ بستے کھل جائیں گے عیسائی بہنوں کے. کوشش جاری ہے، یہ ذرا مشکل کام ہے نا، کہ عیسائی بھائیوں سے کام لینا آسان ہوتا ہے، عیسائی بہنوں کو اس وقت تک ہم کام نہیں لے سکتے نا جب تک ان کے عیسائی بھائی گھر کا کوئی محرم اپنے رابطے میں نہ ہو، اور وہ عیسائی بہن بھی سی اہل ہو، عیسائی بھائی بھی اہل ہو. تو عیسائی بہنوں کی جو مجلس ہیں وہ عیسائی بھائیوں سے ترکیب اسی طرح عام طور پہ بنتی ہے نا، کہ ان کے گھر کا محرم مدنی ماحول میں ہوتا ہے، اس کے ذریعے عیسائی بہن کے سے کام لیا جاتا ہے. براہ راست ہمارے یہاں عیسائی بھائیوں کو عیسائی بہنوں سے رابطہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم. سوال آپ سے، یہ بعض عاملین طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کی گھر میں جنات آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کتنے پیسے لیں گے اس کو ہم بوتل میں بند کر کے لے جائیں گے نا، تو اس کا کرنا کیسا صحیح ہے غلط ہے؟ سر وہ جنات کو بوتل میں بھی بند کرتے ہیں، اب دیکھا کس نے کہ بوتل میں بند کیا، سمجھ تو آتی نہیں ہے دیکھنے والے کو، مریضوں کو، پھر جنات کو جلاتے بھی ہیں، جنات جلتے بھی اس کے عملیات ہیں. اب یہ چونکہ اس میں جن کو قید کرنا ہے، جن کو جلانا ہے، اور احراق بن نار کی ممانعت بھی ہے، اس لیے اس کی شرعی تنقید کرنی تھی، ابھی ہو نہیں پائی ہے. تو اگر شرعی تنقید ہو گئی کہ شرن ان کو بوتل میں بند کرنا جائز ہے، ستاتے ہیں، تو یوں ذہن ایک تو بنتا ہے کہ ستاتے ہیں تو ان کو بھگا دیا جائے، یعنی کوئی ایسے عملیات استعمال کیے جائیں کہ یہ ستانا چھوڑ دیں، مقصود تو اس کے شر سے بچنا ہے. اب جلانے یا مار دینے میں بعض اوقات بڑے مسائل ہوتے ہیں. ایک بار ایک آصف زدہ کسی عیسائی بھائی کے پاس آیا، ہمارے مطلب ایک مبلک کے پاس آیا، اب اس نے اس کو پھونک ماری. اب پھونک ماری تو وہ جن جو بات کمزور ہو گیا نا، وہ پھونک ماری وہ جن مر گیا. اب مر گیا تو وہ مریض تو درست ہو گیا، لیکن اس کا کوئی دوست جو پاورفل تھا اس نے ستانا شروع کر دیا کہ تم وہ فلاں کے پاس گئے تھے، تو اس نے پھونک مار کے اس کو مار دیا، اب میں نہیں چھوڑوں گا، بدلہ لوں گا. تو یہ یوں بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جنات کو اگر قتل کر دیں یا جلا دیں تو پھر ان کے بعد وقت خاندان کے خاندان آ جاتے ہیں، اور اس کا حل بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں، بعض اوقات عاملوں کو بھی نمٹا دیتے ہیں، جان سنبھال دیتے ہیں. عاملوں یا عاملوں کے بچوں پر وار کر دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہی کی جائے کہ یہ ستانہ چھوڑ دیں. اس کے عملیات بھی ہیں کہ بھاگ جاتے ہیں, ستانہ چھوڑ دیتے ہیں. تو جب تک یعنی کہ اس طرح جان چھوٹ گئی ہے تو اس کو کیوں ایک جان کو ہم ختم کریں؟ جو جنات اور انسان یہ دونوں ایک ایسی مخلوق ہیں کہ ان کا حساب کتاب بھی ہے قیامت کے دن. یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں, یہ کافر بھی ہوتے ہیں, ان میں عقل بھی ہے, جنات میں عقل بھی ہوتی ہے. تو جتنا ہو سکے ان کو بھگایا جائے اور مریض کی ایسی ترکیب بنا دی جائے, اشار کر لیا جائے کہ مریض پر وہ حملہ آور ہو تو اس کا وار ناکام ہو جائے. ایسے تعویذ آپ کو پہنا دیے جاتے ہیں جس سے وہ جن سے حفاظت ہوتی ہے. وہ ایک یہ صورت سمجھ میں آتی ہے, ورنہ قصے تو بہت ہیں اس کے کہ جنات جو یہ پریشان کرتے ہیں مار دیتے ہیں مریضوں کو, مار دیتے ہیں بعضوں کا زیادہ تنگ کرتا ہے مریض, اور بعضوں کا یہ عامل یا بابا جی کو بھی مار دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو سفیان باب المدینہ کراچی چرچ کر رہا ہوں. لاکھوں کروڑوں دلوں میں بسنے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تعویذات اطہاریہ کے بستوں پر تعویذات کے لیے اور ہاتھوں ہاتھ استخارہ کے لیے جو اسلامی بھائی فون پر رابطہ فرماتے ہیں وہ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں وغیرہ کے بعض اوقات مختلف عیوب کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. مثلا میرا بھائی جوا کھیلتا ہے, ماں باپ کا نافرمان ہے, ہمارے والد صاحب اچھا سلوک نہیں کرتے وغیرہ. پیارے بابا جان, کیا ان کا یوں تذکرہ کرنا غیبت میں شمار ہوگا یا نہیں؟ اس حوالے سے اسلام کے مدنی پھولوں سے نوازیے. جزاک اللہ خیرا. سفیان بھائی, اس میں یہ ہے کہ باغ ضرورت بغرض علاج بقدر ضرورت تو اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے جس سے علاج مقصود ہے, لیکن جو بات کرتے ہیں نا وہ عموماً غیر ضروری غیبتیں, تہمتیں, بدگمانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں گناہ بھری گفتگو. تو اس لیے جو بولتا ہے اس کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. سننے والا تو مجبور ہے, کوئی علاج کر رہا ہے. ڈاکٹر کو بھی لوگ اپنے عیوب بتاتے ہیں, کمزوریاں بتاتے ہیں, اندرونی کمزوریاں بتاتے ہیں کہ جو دوسرے کو وہ نہیں بتاتے, شرماتے. کیونکہ علاج کروانا ہے تو ضرورت ایسی باتیں کرنے کی اجازت تو ہے شریعت میں, اور ضرورت کے تحت جو کہا وہ غیبت کا گناہ نہیں, لیکن اس میں احتیاط کا پہلو ضروری ہے. کہ اب آپ کا بھائی جوا کھیلتا ہے, یہ بول کر آپ کیوں دوسرے کو گواہ کرتے ہیں کہ میرا بھائی جواری ہے, میرا باپ شرابی ہے؟ تو اس سے آپ کے گھر کی بدنامی ہوگی. بلکہ آپ یہ کہیں کہ میرا ایک عزیز جوا کھیلتا ہے, میرا قریبی رشتہ دار شراب پیتا ہے, وہ بھی تو کہنے میں مسئلہ بول ہو جائے گا. بھائی باپ رشتہ نہ بتائیں, خالی یہ اشارہ دے دیں رشتہ دار بول دیں, تو ہے تو رشتہ دار نا, باپ رشتہ دار ہے, عزیز بھی ہے. اس طرح اگر بند الفاظ میں آپ پوچھیں گے نا تب بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ بدنامی سے بھی بچیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم. ایسے لوگ ہیں, ایسے نادان سے ہی بولتا ہوں. میری بہن بھاگ گئی ہے, دعا کرنا آ جائے. بے وقوف اپنی بہن کی, یار تم اس طرح بدنامی کر رہے ہو. بھلے جس سے دعا کروا رہے ہو تم نے حسن زن کی وجہ سے اچھا سمجھ کر کہا, لیکن کوئی ضروری ہے کہ یار یہ کسی کو نہیں بولے گا؟ نہیں بھی بولے گا, اس کو تو پتا چل گیا نا کہ تمہارا خاندان صحیح نہیں ہے. تمہاری بہن بھاگ دی دوسرے لڑکے کے ساتھ, تو ایسی ایسی باتیں آگے کرتے. میری بہن کا رشتہ نہیں ہوتا, ناکامی ہے, فنا ہے, اتنی عمر ہو گئی ہے, اور یہ ایسی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ دوسروں کی موجودگی میں یہ باتیں کرتے ہیں. یہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, چلو مجھے آپ بوڑھا سمجھ کر ایسی بات کرتے ہیں شادیوں کی, لڑکیوں کے, جوان بیٹیوں کے, بیٹیوں کے, لیکن دوسرے کنوارے سن رہے ہیں. یہ کتنا معیوب انداز ہے. میں یہ تو خیر میں اگر کہوں نا بیسوں بار یہ باتیں میں نے بتائی, جب عام ملاقات کرتا تھا تو پہلے یہ لیکچر دیتا تھا سارا, تو پھر یہی لائن میں آ کر لگتے تھے تو سب کے سامنے ہوئی. میری بہن کا رشتہ نہیں لگتا, شادی ہو جائے میری بیٹی کی, دعا کر دو. کیا کریں, نہیں سمجھتے, اللہ سمجھتے. حیا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح مکتوبات میں بھی بند الفاظ میں کہیں, یہ جو بھی میرا رشتہ دار قریبی رشتہ دار یا عزیز شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, چوری کرتا ہے, فلاں کرتا ہے, یہ کرتا ہے, اپنا نہ بتائے. میرا باپ میری ماں سے لڑتا رہتا ہے, کیوں بولتے ہو سب, تمہارے باپ نے اسے تمہیں خلاف ملا کے بڑا کیا تھا, کیا تم اس کو بدنام کرو؟ تمہاری ماں اتنی زبان نکالتی تو پھر لڑتا ہوگا, بچتی تو یوں ہے, یوں تو نہیں بچتی نا, ایک ہاتھ سے بھی نہیں بجے گی, بجے گی دو ہاتھ سے. تو اب یہ کہ ماں سے مانو زیادہ ہوتا تو باپ سے, باپ میرا لڑتا رہتا ہے ماں سے, تو میرے باپ کا کوئی علاج بتاؤ. تو بعض بولیں گے کہ میرے والدین آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے, سچ بولے بھی ہوتے ہیں, بس سچی بات کر دیتے ہیں, تو کائی کو اپنے ماں باپ کو بدنام کرتے ہو یار, کل تمہارے رشتے کے لیے یہی لوگ نکلیں گے تو پھر امپریشن کیا رہے گا, کون دے گا تمہیں کہ بھائی یہ لڑتے رہتے ہیں, جب یہ آپس میں نہیں ان کی بنتی تو ہماری بیٹی دکھی ہو جائے گی اس کے گھر پہ, ساس بہو کی تو زندگی عظیم چھڑی رہے گی, کس سے کیسے نپٹائیں گی. اس لیے کبھی ایسی بات نا, ماں کی باپ کی بھائی کی بہن کی, وہی ہمارے عزیز ہیں تو ان کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے, کہ ہمارے رشتے داروں میں جو باز ہیں میاں بیوی ان میں لڑائی ہوتی ہے. آپ کے ماں باپ آپس میں تو میاں بیوی ہیں, ہمارے عزیز جو ہیں میاں بیوی, یا ایسا کوئی نہیں کہ بند ہو, جھوٹ بھی نہ ہو, بند الفاظ میں آپ بول کے گزر جائیں, تعویذ تو آپ کے ماں باپ کے لیے کوئی وہ بادلوں سے نکال کے تو کوئی دے گا نہیں, تعویذ وہی دینا ہے جو آپ کے پڑوسی کے لیے دینا ہے, آپ کے دوست کے لیے دینا ہے, کوئی عام مسلمان کے لیے دینا ہے, یا آپ کے ماں باپ کے لیے دینا ہے. اس لیے وہ مرض, یہ عملیات کا معاملہ ہے نا, کہ اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ ماں باپ کو بتاؤں, اگر نام پوچھے تو تب بھی عامل بابا جی ضرورت ہے کہ آپ کے باپ کا نام جانتا ہوں, نام بھی بتا دیا تو کوئی عرض نہیں, اور ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں ماں باپ کہنے میں بھی عرض نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں یہ بس وہ اتنی عقل کہیں ملتی ہوتی پیسوں سے تو میں اپنے آقا کی امت میں بانٹ دیتا خرید کر, یعنی کہ سارے نہیں ہیں, سارے بھی عقل نہیں ہیں کہ میں یہ عقل من ہوں, ایسا نہیں, مطلب سوچ نہیں ہے. لوگ اپنی بہت برائیاں بےچارے اپنی, اپنے خاندان کی, اپنے عزیزوں کی, ماں کی, بہن کی, بیٹی کی, سب کی برائیاں ایک دوسرے کے آگے بولتے ہی رہتے. آپ بتاؤ اگر میں غلط ہوں تو آپ بول دو, آپ کو اندازہ ہے کچھ میری باتوں سے, کس کس کو اتفاق ایسا بولتے ہیں نا لوگ, جب وہ ماشاء اللہ کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے کہ ایسا بولتے ہیں, تو اس لیے میرا یوں ہوتا ہے کہ یار نہ بولے تو اچھا. میں بھی پھنس جاتا ہوں کبھی عوام میں ملتا ہوں نا, شروع ہو جاتے ہیں اپنے خاندان کی برائیاں, الگ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تمہارے خاندان ہی کیوں یار میرے سامنے ڈیگریڈ کرتے ہو بیچاروں کو, اچھا خلا باپ ملتا جلتا ہے میرے سے, میری محبت کرتا ہوتا ہے, بعض اوقات اتاری بھی ہوتا ہے, بیٹا ہوتا ہے اس کی کوٹتا ہے اس کے کہ گھر میں کہ ابا ابھی مل رہے ہیں, بڑی دست بوسی احترام سے کی نا, میری امی کو پرسوں ایسا مارا ہے میرے باپ نے, اب آئے تو سمجھانا ذرا, اب اس کا باپ تو ڈیگریڈ ہوا نا میرے سامنے سے. اور میں بولوں گا کہ بھائی آپ اپنی, تم کو کس نے بولا؟ میرے بیٹے نے بولا تھا, نہیں چھوڑوں گا. بس آپ کو آئندہ شکایت نہیں ملے گی, پھر جا کے وہ گھر پہ بیٹھنے کی بھی ٹھکائی کر دی اس نے, تو کہ تم نے میرے پیر کے سامنے میرا بالکل یعنی کہ وہ بیڑا غرق کر دیا, اب میں کس منہ سے جاؤں گا ان کے سامنے, تو یہ گیا نا ماحول سے. تو ایسی حماقت ہے یار, مت کیا, حکمت عملی الحکمت تو دولت المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ. پاپا اسی طرح باپ کو بھی چاہیے کہ پیر کے سامنے بیٹے کی برائی, ہاں وہ تو یہ اس کا بھی تجربہ ہے, بار ہاں تجربہ ہے, ماں کا سمجھدار بیٹا ہے, اچھا خاصا بےچارہ یوں ادب کر کے کھڑا ہوا ہے, بڑا شریر ہے, بہت شرارت کرتا ہے گھر میں, تو اس کو آپ ذرا نصیحت کیجئے. تو پھر میں تو کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے کہ آپ یہ کیا میری نصیحت سنے گا, کیسے میں کیسے نصیحت کروں اس کا, آپ نے بالکل وہ سارے پرخچے تو اڑا دیے بےچارے کی عزت کے, اب تو میرے سامنے ہی آتے شرم آئے گا یہ. اب اس کو اتنا یہ ٹینشن میں آ گیا ہوگا کہ یار یہ اپنے مطلب الیاس کے سامنے اب میری رہی تو کچھ بھی نہیں کٹ گئی, اب وہ کیا ہاں کر کے چلا آئے گا اور زیادہ ستائے گا. یہ آپ کا باغی ہو جائے گا, میرا باپ نے الیاس کے سامنے میرے کو ذلیل کیا, میرا باپ سب کے سامنے بھری محفل میں بولتے ہیں کہ یہ وہ شریر ہے میرا بیٹا, آپ اس کو سمجھیں. تو اس طرح تھوڑی سمجھتا ہے بچہ, کہنا یہ مجھے سمجھانے کے کان میں کہہ دیتے ہیں, لکھ کر پڑھا دیتے, کوئی ترکیب سے مجھے بتا دیتے کہ یہ جو آ رہا ہے میرا بیٹا تو پتہ نہیں چلے کہ میں نے آپ کو کہا ہے وغیرہ. تو حکمت عملی صاحب اس کو ایسی نصیحت کریں کہ یہ گھر میں تنگ نہ کریں, تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو آج کل بالکل رونگ طریقہ, تو اس طرح بھی گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں, غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں. بیٹا پھر آپ کے اپنے باپ کی بدگوئی کرے گا, باپ ہے گھر چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتا, ابھی اتنا پاور فل نہیں ہے. شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو کان پکڑ کے روڈ پہ کھڑا کر دیں کہ تم ہی نے میرے کو ذلیل کیا تھا سب کے سامنے, تو میں شرارتی تھا نا, لے شرارت کیا آخری ریکارڈ بھی میں توڑتا ہوں چل. تو اب بوڑھا باپ بےچارا روتا ہوا گھوم رہا ہوگا, یہ نظارے کیے ہوئے آنکھوں نے دیکھے. اب بیٹے کا تو یہ فیل اچھا ہے نا کہ اس نے باپ کو کان پکڑ کے نکال دیا. ارے بیٹے نے تو جہنم میں جانے والا کام کیا, لیکن باپ نے جو غلط تربیت کی حصہ کیا, بیٹے نے انتقام لیا. بیٹے باپ کو فائر کر دیں گے, آج کل اخباروں میں آئے دن آتا ہے باپ کو مار دیتے ہیں, ماں کو مار دیتے ہیں. معاشرہ ہمارا یہ ٹی وی چینلوں پر, فلموں پر, ایسے ڈراموں میں ایسی تربیتیں ہیں آج کل, اخباروں کے آرٹیکلس یہ تربیت ہم کو دیتے ہیں, مارو کاٹو اور جیل کے سریوں کے پیچھے جاؤ اور پھانسی پر لٹکو. ہمارے چینل آباد رہے, ہمارے اخبار لوگ پڑھتے رہے. اگر غلط کہتا ہوں تو آپ سمجھدار ہیں, میں ثابت بھی کر سکتا ہوں ایسا ہی ہے, نہیں ہے تو کوئی بول دے کہ نہیں ہے سر. یہ آپ اخبار جو ڈاکوؤں کے اگر اس طرح کے آپ وہ انٹرویوز لیں گے نا, ان کے تاثرات تو آپ کو پتا چلے گا. اخباروں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا, ڈاکو جب پکڑا جاتا ہے اور اس کے تاثرات سنتے نا, تو کوئی بولے گا میں نے ڈائجسٹ میں پڑھا تھا, کوئی بولے گا میں نے افسانہ پڑھا تھا, کوئی بولے اخبار تو ٹی وی میں نے یہ اس طرح کے ڈرامے دیکھے تھے, فلاں فلم دیکھی تھی تو ڈکیت کیے اور ہیرو کے وہ کارنامے, تو میرے کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی یہ کروں, تو میں پکڑا گیا ہوں. بعض پہلی ڈکیتی میں پکڑا جاتے ہیں, تو پکڑا جاتے ہیں تو یہ سدھرتے تھوڑی ہیں, جب یہ جیل میں جاتے ہیں تو ان کو اور ڈاکو ملتے ہیں, پھر ان سے دوسرے گر سیکھ کر یہ باہر نکلتا ہے اور پھر زیادہ ڈکیتیاں کرتا ہے. آج کل کا ماحول اس طرح کا ہے, جیل میں جا کر ہر آدمی سدھرتا تھوڑی ہے, کیونکہ خوف خدا نہ جیل کے اندر نہ جیل کے باہر بہت کم رہ گیا لوگوں میں, تو ہر طرف نہ انتظامیہ میں خوف خدا, ہر ایک کے اندر تو نہیں ہے, جو ہیں وہ خوف خدا والے وہ مستثنا ہے اس سے, لیکن ہر طرف سے مطلب یہ کہ امت جو پس رہی ہے چاروں طرف سے بگاڑ بگاڑ بگاڑ. اسی لیے تو میں نے کل بہت محنت دیکھی کہ آج پھر ہاتھ جوڑتا ہوں, اے میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ مدنی چینل آپ کا ہے, اس کو دیکھتے رہنا, اس کو دیکھتے رہو گے, آپ ہمارا تعاون کرو گے, ہمارا ساتھ دو گے, ان شاء اللہ ہم آپ کے گھروں سے برائیوں کو نکالیں گے ان شاء اللہ. ہم آپ کے گھروں کو صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے گھروں کو مدنی رنگ میں رنگا ہوا ان شاء اللہ دیکھنا چاہیں گے, اللہ نے کہا تو دیکھیں گے. اگر آپ نے وہ ڈرامے گھما دیے, فلمیں دیکھنی شروع کر دی, ہم مجبور ہو جائیں گے. خود کردارا علاج نیست, یہ ایک محاورہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کا جو کیا ہے اس کا علاج نہیں ہے, جس نے سر مارا دیوار میں پھٹنا ہے اس کا علاج کیا, وہ پھٹے گا سر, سر مت مارو دیوار میں پھٹ جائے. تو آپ نے اگر ڈراموں کے لیے کوئی چینل کھولے, فلموں کے لیے کھولے, موسیقیوں کے لیے کھولے, بے حیا بے پردہ رقاصاؤں کے رقص دیکھنے کے لیے کھولے, تو پھر آپ سمجھدار ہیں, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کو آج آپ نے مرحبا کہا ہے, اپنے گھروں میں داخلے کی اجازت دی ہے, تو ہمیں نکالنا مت. میں ہاتھ جوڑتا ہوں مدنی چینل دیکھنے والوں, ہمیں اپنے گھروں سے نکالنا مت, ہمیں اپنے کلیجے سے لگا کر رکھنا. ہم خدا کی قسم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں, ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. ہمیں دنیا کا لالچ نہیں ہے, ہمیں مدنی چینل چلا کر خدا کی قسم کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے. ہم اگر کمرشل ہوتے نا, ایڈورٹائزمنٹس دیتے تو بھی ظاہر ہے کہ وہ چندہ ہی ہوتا, لیکن ہم نے یہ بھی نہیں رکھا کہ ایڈورٹائزمنٹ دینی نہیں ہے, ہم کو اللہ کے نیک بندے بہت پڑے ہیں جو پیسے دیں گے وہ دے رہے اللہ کے کرم سے, تو کوئی حاجت نہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ دے. تو جو ایڈورٹائزمنٹ دے نا کمرشیل ہو تو وہ تو چلو اگر ہاتھ بھی جوڑے تو بس بس آئے گا کہ یار اس کو اس طرح لوگ زیادہ دیکھیں گے تو ان کو ایڈورٹ یہ اشتہارات زیادہ ملیں گے. کیونکہ ہمارا یہ بھی مقصد نہیں, ہمیں اشتہار نہیں چاہیے, ہمیں ایڈورٹائزمنٹس نہیں دینی. ہم تو آپ کو پتا ہے کہ صحیح اسلامی تربیت کی طرف ہماری کوشش ہے. ہم کافروں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, ہم بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں, ہم آپ کو سنتوں کی دعوت دے رہے ہیں, گناہوں سے بچنے کی ہم دعوت دے رہے ہیں. اگر آپ نے ہم کو نکال دیا تو یہ آپ کا نقصان ہوگا, ہمارا کیا جائے گا؟ ہم تو چلتے رہیں گے انشاءاللہ, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو, ہے تو حد بھر کے خدائی خوار. ہمیں اپنے گھروں سے مہربانی کر کے نکالنا مت, تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ کار آئے, تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ کار آئے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے, تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تو ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ کی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی بھلائیاں بھی دے اور آخرت کی بھلائیاں سے مالا مال کرے. ہمیں گھر سے مت نکالنا, ہم آپ کے لیے آپ کی بھلائی کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. آپ کی بھلائی, ہم آپ کی بھلائی کے سوالی ہیں, اپنے بھلائی سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل میرے مدنی چینل کے ناظرین میری درخواست پر لبیک کہیں گے اور مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل دیکھتے رہیں گے. فیضان مدنی چینل, فیضان مدنی چینل, فیضان مدنی چینل, انشاءاللہ جل جلالہ عم نوازہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بلکہ مدنی چینل والوں سے تو یہ عرض ہے کہ چاند ہونے کے بعد بھی یہ مدنی چینل پر ہیں, انشاءاللہ ان کو مدنی چینل براہ راست رات گئے تک فیضان مدینہ میں ہونے والے معاملات اور یہ سب مطلب کہ بنتی رہے گی انشاءاللہ عزوجل. شہزادہ عطار عام ملاقات بھی کرتے ہیں, انشاءاللہ ان کی عام ملاقات کا بھی سلسلہ رہے گا اور انشاءاللہ ان کی عام ملاقات بھی مدنی چینل پر براہ راست دکھائی جائے گی انشاءاللہ عزوجل. اس کے علاوہ عید کی نماز اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ صبح سے ہی مدنی چینل براہ راست آپ کے لیے نشریات لے کر آپ کے گھروں میں داخل ہوگا. آنے دیجئے گا, عید تو ویسے مہمان نوازی کا درس دیتا ہے نا, عید کو تو مہمانوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. مدنی چینل آئے گا آپ کے گھروں میں اور اچھے اچھے سلسلے لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور عید کو ایک بار پھر مدنی مکالمہ بھی دیکھیں گے, عید کو نعتیں بھی سنیں گے, تلاوت بھی ہوگی اور مختلف مکی مدنی سلسلے انشاءاللہ مدنی چینل آپ کو دکھائے گا. انشاءاللہ صبح 9 بجے سے لے کر شام تک انشاءاللہ مدنی چینل براہ راست آپ کو نشریاتیں اور ریکارڈنگ وغیرہ دکھاتا رہے گا, تو مدنی چینل سے جڑے رہیے گا. یہ انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی سے جڑا ہوا رکھے گی اور دعوت اسلامی سے جڑے ہوئے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ہم اپنے عزم کا بھی اظہار کریں, غیبت کے خلاف اعلان جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اور انشاءاللہ اپنے گھروں میں بھی بھائی یہ کارڈ لگا ہوا ہوگا نا بابا, تو انشاءاللہ گھروں میں بھی مدنی ذہن بنتا رہے, ہمارے منتخب اسلامی بھائیوں کی ترکیب ایسی ہو جائے نا مدینہ مدینہ. مدنی تغرا غیبت کی تباہ کاریوں کا گھر میں آویزہ ہو, عید کے دن کیسے کارڈ لگا کر یہ گھومیں گے, نئے نئے کپڑے ہوتے ہیں اور اس پہ کارڈ. عید کے دن تو یہ قافلے میں جائیں گے, مدنی قافلے میں انشاءاللہ ہوں گے. مدنی قافلے میں انشاءاللہ وہ غیبت کچھ کارڈ بھی لگا کے جائیں گے اور انشاءاللہ پھر قافلے سے جیسے ہی یا قافلے میں بھی جہاں جہاں فرصت ملے گی غیبت کی تباہ کاری کتاب بھی پڑھیں گے. قافلے میں تو درس بھی غیبت کی تباہ کاری کتاب ہے نا, فیضان سنت کا درس ہوگا. غیبت کے خلاف جنگ تو کوئی رمضان کے بعد تھوڑی ختم ہو جائے گی آپ کی, رمضان کے بعد تو زیادہ ضرورت پڑے گی اس کی. یہاں تو غیبت ہے پھر بھی الحمدللہ کافی حد تک جان چھٹی ہوئی ہے اپنے اپنے اعتکاف میں, لیکن جب گھروں میں جائیں گے تو کئی گھر غیبت کدا بنے ہوئے ہوں گے. غیبت کدوں میں کئی جگہ جانا پڑے گا, رشتے داروں میں جائیں گے تو ادھر غیبت, دوستوں میں جائیں گے ادھر غیبت, گھر میں جائیں گے ادھر غیبت, امکانات تو رہیں گے نا. تو اس لیے وہ غیبت کچھ کارڈ اگر آپ دکھا دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کافی حد تک بچت ہو جائے گی انشاءاللہ. تو غیبت کی تباہ کاریاں تو سب اس طرح نیت کر دیں کہ جب آپ خرید لیں گے تو 12 دن میں پوری کرنی ہے. یہ کتاب کتنی پیاری ہوگی کہ ہمارے رکن شورا نے کم و بیش 1.5 دن میں 505 صفحے پڑھ لیے. کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنے رکن شورا سے پوچھیں کہ آخر آپ نے اس کتاب میں ایسا کیا دیکھا کہ 1.5 دن میں آپ نے پوری کتاب پڑھ لی. پوچھیں چلیں بھائی بتائیے کیا آپ نے ایسا دیکھا. اصل سلسلہ یہ ہے کہ غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب ہے یہ فیضان سنت جلد 2 کا ایک باب ہے, اور فیضان سنت تو وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ کتاب ہے جسے پڑھ اور سن کر لاکھوں مرد و زن راہ راست پر گامزن ہو گئے. تو اب یہ کہ مدنی ماحول کی برکت سے ہر ایک کا ذہن ہونا چاہیے, میرا بھی ذہن ہے کہ میری اپنی اصلاح ہو غیبت سے متعلق بچنے کا, الحمدللہ توجہ مرشد سے ذہن ہے. تو اس کے لیے بہت بے چینی سے انتظار تھا کہ کتاب جلد سے جلد آ جائے اور اسے پڑھنے کا موقع ملے. الحمدللہ جب کتاب سامنے آئی اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو ابتدا میں تو سفر اتنی جلدی پڑھنے کا سمجھ میں نہیں آیا کہ پڑھ لوں گا, لیکن جب شروع کیا تو میں بس واقعی آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا, میں زبانی بتا نہیں سکتا کہ اس کو پڑھنے کے لیے کھولا تو اس میں غیبت سے متعلق مواد تھی, پھر مختلف موضوعات سے متعلق, پھر مدنی بہار درمیان میں اتنا مطلب دلچسپ انداز سے اس کتاب کو مرتب کیا ہے اور ایک اللہ کے ولی کی تحریر کی تاثیر کہ الحمدللہ آپ کبھی اپنے دل کے اندر مدنی بہار جب پڑھیں گے تو ایک عجیب سا عجیب کیفیت ہوگی, کبھی غیبت سے متعلق تباہ کاریاں بیان کی جائیں گی تو عجیب خوف خدا کی کیفیت محسوس کریں گے, اس طرح عجیب آپ کی کیفیت بدلتی جائے گی اور کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ واقعی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ذہن بنتا ہے کہ یا تو بس خاموش ہی رہیں, بولیں نہیں, بولیں گے تو واقعی پھنس جائیں گے. اور واقعی امیر علیہ سنت کا مدنی نسخہ کہ 2 ہوں تیسرے کا تذکرہ نہ کریں, 3 ہوں تو چوتھے کا تذکرہ نہ کریں, کسی کا تذکرہ کرنا پڑے تو اچھا ہی بیان کریں. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد واقعی ذہن ملتا ہے. اور اس میں بڑی حیرانگی ہوئی کہ کتاب کے اندر کم و بیش 105 کے قریب موضوعات کی مثالیں اور کم و بیش 18 سے زائد مثالیں دی گئی, یہ 1800 سے زیادہ مثالیں 105 سے زیادہ موضوعات پر. تو یہ ایک بالکل مطلب ہے کہ سن کر حیرت بھی ہوتی ہے کہ اتنی کتاب میں اتنی مثالیں, اور مثالیں ویسے تو مسائل پڑھنے سے پتہ تو چلتا ہے لیکن مثالوں سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے جیسے مثالیں پڑھتے گئے تو واقعی چونکے کہ یہ تو واقعی اس طرح کی مسائل میں گرنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے. تو واقعی اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید آپ 1.5 دن کیا 1 دن میں پڑھ لیں گے شاید, اتنی دلچسپ اور اتنی معلوماتی کتاب ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ جلد سے جلد ہم اس کتاب کو پوری پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ایک کام کرتے ہیں, وہ اسلامی بھائی جن کو امیر سنت کی اس کتاب کے میں یہ ذمہ داری ملی تھی کہ وہ ہیڈنگ کی ترتیب دینے کی ذمہ داری تھی, اب ہیڈنگ کی ترتیب دیتے دیتے ان کی دلچسپی ایسی بڑھی کہ انہوں نے 2 دن میں کمپیوٹر میں بیٹھے بیٹھے پوری کتاب پڑھ لی. آخر انہوں نے ایسا کتاب میں کیا دیکھا, ان سے بھی سنیں. سبحان چلیں ان سے بھی سنتے ہیں. یہ پاکستان انتظامی کابینہ کے رکن اور آج انہی کا مدنی مذاکرہ مجلس تعویذات کے یہ نگران ہیں, پوری دنیا کے جتنی مجلس تعویذات سے متعلق جو ہے نا ان کے نگران ہیں. سب سے پہلے تو بابا جان کی بارگاہ میں یہ اتنی پیاری اور اتنی بہترین کتاب جو غیبت کی تباہ کاریوں پر بہت ہی جامع کتاب ہے, یہ لکھنے پر ان کو مبارکباد اور ان کا شکریہ کہ الحمدللہ انہوں نے یہ کتاب ترتیب فرمائی. اس میں کچھ خدمت کا موقع ملا ہیڈنگز کے حوالے سے تو بہت دلچسپی ہوتی تھی کہ پڑھوں, اس کو شوق ہوتا تھا بہت پڑھنے کا. تو بعض ہیڈنگ ایسی تھی کہ انہیں پڑھے بغیر رہا بھی نہیں گیا اور ان کو پڑھ کے ہی مطلب یعنی کہ چین ملا. پھر پاپا نے کچھ دن پہلے اس کے حوالے سے کتاب کے حوالے سے کوئی تذکرہ فرمایا, کفریہ کلماتی کتاب کے حوالے تذکرہ فرمایا, تو نیت پہلے تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں اس کو پڑھ ہی لیتے ہیں, کتاب پتہ نہیں کر اس کو دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ جب پڑھنا شروع کی تو اتنی دلچسپی اس کتاب میں تھی, اتنی توجہ سے پڑھی کہ شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے بوریت محسوس نہیں ہوئی اور دو دن میں کتاب الحمدللہ پڑھ لی میں. پھر باپا نے جو اس میں غیبت کی تباہ کاریاں کے حوالے سے جو اس میں لکھا ہے تو ساتھ ہی اس میں باپا نے بڑے اچھے انداز سے دیگر گناہوں کے بارے میں بھی تذکرہ فرمایا, جس میں جھوٹ, غیبت, دھوکہ بازی, مکر, شراب نوشی, بہتان, شماتت اور منافقت, ریاکاری, حقوق و لباس کے معاملات اور اس طرح کے بہت سارے جوا, سود, اس طرح کے بہت سارے ایسے موضوعات اس میں باپا نے اچھے انداز سے ترتیب دیے ہیں کہ پڑھنے والے کے لیے مزید اس میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو ان گناہوں کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہے. ان کو پڑھنے سے یہ محسوس ہوا, یہ اندازہ ہوا کہ کوئی خاص ایسے گناہ نہیں ہے جن سے ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے, بلکہ اور بھی کئی ایسے گناہ ہیں کہ جن کے سبب سے ایمان برباد ہو سکتا ہے. تو وہ بھی پڑھا الحمدللہ بہت اس میں وہ مطلب مزہ آیا پڑھنے میں. اور اس کتاب کے پڑھنے میں مزید یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ اس کے پڑھنے سے الحمدللہ ایمان کی فکر بھی لاحق ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصا کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو کیا بنے گا. تو آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب پڑھ کر فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ ہر گناہ سے توبہ کر کے فارغ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تو میرا مشورہ ہے کہ اس کو ضرور پڑھیں, جلدی پڑھیں, فوراً حاصل کریں انشاءاللہ. یہ فرض علوم میں سے, یہ بھی نیت تھی کہ فرض علوم میں سے تو اس کو پڑھوں تاکہ اس کو سیکھوں اور اس سے بچنے کا ذہن بنے. الحمدللہ بہت ہی مفید اور بہت ہی نایاب ترین کتاب ہے. پاپا جان کا بہت شکریہ کہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں اتنی پیاری کتاب عطا فرمائی, اتنی معلومات عطا فرمائی. اور ہمارا حق بنتا ہے ایک طریقت کے حوالے سے بھی کہ صرف یہ کتاب نہیں بلکہ جو بھی امیر سنت رسالہ یا کتاب تحریر فرماتے ہیں ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. تو یہ ہماری طریقت کا ایک حق ہم پر ہے کہ ہم اس کو ضرور پڑھیں. تو تمام اسلامی بارگاہ میں درخواست ہے کہ اس کو جلد سے جلد تر پڑھ لیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی بھی کوئی سبیل بنائیں. جزاکم اللہ خیرا. کوئی اور ہے جس سے کتاب پوری پڑھ لی ہے؟ دو دن میں پاپا انہوں نے دو دن میں پوری پڑھ لی ہے. دو دن میں پوری پڑھ لی پاپا انہیں اپنی دعاؤں سے نواز دے رہا. یہ آج میں نے تحفے تو بھجوائے تھے, تحفے مل گئے نا؟ یہ سوئے ہو بابا, آرام کر. نہیں نہیں, میں خود یار بھجوانا ہے, بھول گیا تھا. وہ آج وہ سب اوبے وین کے جو مناظر تھے نا اس میں اور کچھ اس طرح کے, وہ بھجواتا ہوں اور دماغ سے نکل گیا. تو جن کو میں نے تحفوں کا کہا تھا نا, انشاءاللہ عز و جل وہ ابھی مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ میں ابھی بول دیتا ہوں تو وہ قافلہ مکتب پر آپ کے تحفے پہنچ جائیں گے اور وہاں سے حاصل کر لیں. جنہوں نے آدھی پڑھ لی ہے وہ بھی حاصل کر لیں, جنہوں نے آپ نے پوری پڑھی ہے. آپ دوپہر کو بھی کھڑے ہوئے تھے نا؟ اچھا آپ سوئے تھے. سر درد کر رہا ہے. وہ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ ماشاء اللہ, آپ کو بھی آپ کا تحفہ مل جائے گا انشاءاللہ. انہوں نے بھی دو دن میں پوری پڑھی ہے ماشاء اللہ. کتنی دلچسپ کتاب ہے, دو دن میں پوری پڑھ لی, 505 صفحے ماشاء اللہ. آپ نے پڑھی ہے دو دن میں؟ پڑھی نہیں ہے یار. دیکھو انٹرفیئر کر رہے ہیں نا, دیکھ بےچارے وہ دیوانے بیٹھے. ایسا نہیں, جب ایک بات ہو رہی ہے بیچ میں کوئی اپنی لے کر شروع ہوگا تو مسئلہ ہوتا رہا, سارے شروع ہو جائیں گے, دیوانگی میں آ جائیں گے. آپ نے بیٹا دو دن میں آپ نے پڑھی ہے؟ آدھی پڑھی ہے. نہیں آپ نے تو ماشاءاللہ پوری پڑھی ہے نا. الحمدللہ ہم کوشش یہ کریں کہ آپ ایسے جس جس نے بھی پوری پڑھی ہے آدھی پڑھی ہے کل کے دن میں کوئی ایسا وقت ہو کہ ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائی کیمرہ اور مائک لے کر آ جائیں اور آپ مدنی اس قیمت کی تباہ کاری ہو کہ کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات اس کو ریکارڈ کروا دیں. انشاءاللہ میں مسجد سے مشورہ کرتا ہوں, کوئی صورت بنے گی نا تو آپ کے پاس یہ آئیں گے انشاءاللہ, اعلان ہو جائے گا. تو وہاں جنہوں نے آدھی پڑھ لی ہے پوری پڑھ لی ہے جس طرح مطلب انہوں نے پڑھی ہے اپنے تاثرات گیبک کی تباہ کاریاں کتاب کے بارے میں آپ ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کو ریکارڈ کروا دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اور رے قسمت کے اعتکاف کے بھی تاثرات ریکارڈ کرا دیجیے گا. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا ریکارڈ کرا ہوگا کہ اعتکاف میں کیا کیا ملا, کیا کیا ریکارڈ کرا ہوگا. تو جس کو دو مائک ہو کچھ اپنی الگ ہی کیفیت ریکارڈ کروائے گا, کس کو کیا, کس نے کیا, کس نے کیا, کس نے کیا, نہ جانے کہ اس کے خوابوں میں کیا کیا زیارتیں کی ہوں گی. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا مقام بنا لیں کہ آپ سے انشاءاللہ یہ ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائی غیبت کی تباہ کاری کتاب جس سے پڑھی اس کے بارے میں جو آپ کو اعتکاف پہ جو آپ کو جو فوائد نظر آئے ملے کیفیات جو آپ کی ہوئی وہ ریکارڈ کروا دیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے کہ مذاکرے کے بعد ابھی مدینہ مدینہ دن کے لیے بیچارے سوئیں گے اور پھر پتہ نہیں کل کی رات کون کس کو ملے گا. آج ہی رات ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے. ابا کل ہو سکتا ہے میں کئیوں کی سی کیفیت ہو چاند ہونے کے بعد کہ تم گھر کو نہ کھینچو, نہیں جاتا نہیں جاتا گھر کو, گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں. میں تو انشاءاللہ کل بڑی رات یہی رہوں گا, اگر کل ہوئی یا پرسوں جب بھی چاند رات بھی یہی رہوں گا انشاءاللہ, اور عید کا دن بھی انشاءاللہ فیضان مدینہ میں گزاروں گا انشاءاللہ. ہر سال میرا معمول ہے انشاءاللہ. اور مختلف ہمارے یہاں جو قافلوں کے شرکا بھی یہاں جاتے ہیں کیونکہ یہاں ہی سے قافلے پھر ان کی ترتیب بھی بنتی ہے. یہ اور تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے چاند رات کو اسلامی بھائی, پھر یہ کہ عبادت کریں گے چاند رات کی عبادت, پھر فجر کے بعد. پچھلی بار بھی میں نے الحمدللہ وہ عید کے مطلب مستحبات وغیرہ بیان کیے تھے, تو انشاءاللہ نیت ہے کہ انشاءاللہ اسی کو بھی صبح مستحبات وغیرہ بیان کروں گا. اب ہمارے مدنی چینل والے سب سارے تھکے گئے ہوں گے, تو پچھلی بار تو کوئی نے کہ ایسا سلسلہ نہیں تھا, وہ میں نے وہ بیان کیا تھا, تو کوئی بات نہیں, خدا نے سننا تو پڑھ کے سنا دوں گا انشاءاللہ. اور بھائی ہمارے اسٹاف نے جو غیبت کی تباہ کاری کتاب پڑھی ہے نا, 7 گھنٹے 12 منٹ میں پوری کتاب ختم ہوئی. 7 گھنٹے 12 منٹ, شاباش. یہ ہمارے رکن شورا کی ملاقات ہوئی ہم سے. اچھا کون؟ اچھا یہ اسلامی بھائی زبیر بھائی, سبحان اللہ, مرحبا مرحبا. پردے والی کتاب 5 گھنٹے میں پڑھ لی انہوں نے. پردے والی 5 گھنٹے, پردے والی تو خیر ہاں وہ بھی یار بڑی ہے, ایسی دلچسپی ہے تو آدمی پڑھ رہے ہیں بابا. یہ کیا ان کی کوالٹی ہوگی؟ میرا اندازہ ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا. ہاں دوست نہیں ہوگا, بولتے نہیں ہوں گے. جب فالتو بولتا ہے دوستیاں ہوتی ہیں اس کو ٹائم نہیں ملتا. فالتو پنچاتوں میں نہیں پڑھتے ہوں گے, آپ ادھر دیکھتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں, یہ شاید کچھ بھی نہیں کرتے ہوں گے. یہ پڑھے پڑھے نہیں, وہ زندگی انمول ہے, وقت گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, ایک ایک سانس ضائع نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کا ہو سکتا ہے ان کا ذہن ہو, تو ایسا ہی آدمی پڑھ سکتا ہے. وقت کی ہم جیسے وہ نہیں پڑھ سکتا, ادھر چڑھتے ادھر منہ مارتے ادھر گفتگو کرتے ہیں ادھر ٹہلتے میں جا کر اس کی تھوڑی پنچات کرتے ہیں, تو ایسا آدمی تو بولے گا میرے کو ٹائم ہی نہیں ملتا, اس کو ٹائم ملے گا بھی نہیں. تو بس وہ یک در گیر و محکم گیر, بس وہ مدینے والے کا دامن ایسا پکڑے گا اور کوئی کام ہی نہ رہے اپنا. آپ اگر ایسے ہو جاؤ گے نا کوئی دوستی نہیں اپنی, پوری دعوت اسلامی اپنا دوست, ایک سے دوستی کرو گے تو آپ کو بھی ٹائم اس کو دینا پڑے گا. تو انشاءاللہ آپ اتنا کر لو گے, اتنا کام کر لو گے آخرت کی تیاریاں کہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی جنت میں ساتھ لیتے جاؤ گے انشاءاللہ. تو آپ بھی نیت کر لے کہ ذاتی دوستیاں خلاص, کیوں ذاتی دوستیوں میں اب بھلائی بہت کم رہ گئی ہے, مطلب غیبتیں تہمتیں یہ فضول مطلب بہت فضولیات ہوتی ہیں, کون کون میری بات سے اتفاق کرتا ہے, ذاتی دوستیاں خلاص. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, مرحبا مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. اپنی دوستی کس سے؟ دعوت اسلامی سے. دعوت اسلامی ہمارا دوست, مجھے دوستی کریں گے تو میری دوستی تو مشکل ہے نا یار, میں ایسا بے وفا دوست ہوں اپنے دوستوں سے ملتا بھی نہیں ہوں, کیا کروں. وہ نگاہوں نگاہوں میں ملاقات کی ایک فضیلت تو بیان ابھی بیان کی تھی نا, تو پھر تو مدینہ مدینہ. نگاہوں کی دوستی, نگاہوں کی ملاقات کے حوالے سے دوستی منظور ہے, ٹھیک ہے نا. میں ملاقات نہیں کر سکتا, میں لاچار ہوں, میرا جی تو چاہتا ہے لیکن میں مجبور ہوں, کیا کروں. اللہ کرے گا کبھی جو ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ہم آپس میں مل کر بیٹھیں گے انشاءاللہ. ہاں بس تصور میں ملتے رہیں ان سے انشاءاللہ. اب تو مدنی چینل نے بھی تو کچھ آسانیاں کر دی ہیں, ملاقات, نگاہوں کی ملاقات کو آسان کر دیا نا. مدنی مذاکرہ جب ختم ہوگا نا, اس کے ختم ہونے کے انشاءاللہ 26 منٹ کے بعد, بلکہ انشاءاللہ چند ہی منٹوں کے بعد, آپ قافلہ مکتب جو جامعہ المدینہ کی جو چھت کے نیچے ہے وہاں پہنچ جائیے گا. انشاءاللہ غیبت کی تباہ کاری کتاب کے بارے میں اور اعتکاف کے بارے میں جو آپ کے تاثرات و جذبات ہوں وہ وہاں ریکارڈ کروا دیجیے گا. انشاءاللہ ہمارے اسلام میں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. بابا ابھی تک کئی اسلام بھائیوں نے مدنی قافلہ مکتب میں وہ نام نہیں لکھوایا یا اس طرح کی ترکیب نہیں بنی, تو اگر یہ ہو جائے تو ہماری مجلس کو تسلی ہو جائے گی, اطمینان ہو جائے گا, بنانے میں سہولت ہو جائے گی, روٹ بنانے ہوتے ہیں. جنہوں نے وہ نیت کی ہے چاندرا سے سفر کرنے کی, وہ مہربانی کر کے نام لکھوا دے, اور جو وہاں جمع کروانا ہے زیادہ کافی بنا لیا, اینڈ ٹائم پر پھر آزمائش بھی ہو سکتے ہیں نا, تو اب ان کو مطلب یہ سب بتا دیں تاکہ یہ بھی ان کی بھی ذرا تسلی ہے, کام سہل ہوگا. چاند رات کو پھر آپ بھی شاید غمزدہ ہوں گے, کچھ غمزدہ ہوں گے کچھ خوش ہوں گے, وہ ملے جلے جذبات ہوتے ہیں چاند رات کو. بعضوں کو تو بہت خوشی ہوتی ہے, وہ مطلب کیا 10 دن یا 30 دن کی ادھر ایک طرح کی قید تو ہے نا, ایک طرح کی ہے مدنی قید ہے, لیکن وہ نکلیں گے تو یوں خوشی ہوتی ہے. روزانہ 20 رکعت پڑھنی پڑتی تھی تراوی, تو اب اس سے بھی تھوڑا یہ کہ وہ نہیں پڑھنی ہوگی اب, پھر دوسرے یہ حلقہ تو وہ حلقہ تو یہ مسئلہ تو یہ سب عذاب فضا ہوگی, تو یوں خوشی بھی ہوتی ہے, مگر وہ خوشی مزے کی نہیں ہے. ہم اللہ کرے کہ زندگی بھر مدنی قید میں رہیں, آمین, آقا کی زلفوں کے اسیر رہیں, آمین. اللہ کرے, اور یہ دین کا جذبہ جو ہم کو رمضان میں ملا اللہ کرے یہ ختم نہ ہو. ابھی آپ نے دوران نے بیان فرمایا دوران گفتگو کہ میں تو بڑی رات جو ہے وہ یہیں گزارتا ہوں, تو اس بڑی رات سے مراد کی اس کی بھی کیا کوئی فضیلت ہے عید رات کی بھی؟ کیا عید رات کی بھی کوئی فضیلت ہے کہ جی آپ نے بڑی رات کہا؟ بڑی رات تو ہے بے شک, بہت بڑی رات ہے. میرے پاس اس وقت فیضان سنت جلد اول میرے ہاتھ میں, اس کے صفحہ 1287 سے مضمون شروع ہو رہا ہے, جو عرض کرتا ہوں. وکیندر صاحب بھائیو, اللہ عز و جل کا کرم والا کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کے فوراً ہی بعد ہمیں عید الفطر کی نعمت عظمیٰ سے نوازا. اس عید سعید کی بے حد فضیلت ہے, چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے

اور جنت الفردوس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس بھی مانگ لینا چاہیے. ایمی چمٹ اسلامی بھائیوں غور تو فرمائیے, عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے. اس دن اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت نہایت ہی جوش پر ہوتی ہے, دربار خداوندی عز و جل سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا. اس لیے عید الفطر اور چاند رات جو ہے وہ اے کاش ہمارے اچھے گزرے, اچھے اسی طرح گزریں گے کہ ہم اللہ اور رسول کی یاد میں گزاریں. تو عید کا دن, عید کی رات جو ہے وہ مہربانی کر کے کوشش کر کے اگر کوئی مانع نہ ہو, رکاوٹ نہ ہو, تو ضرور بھی ضرور مسجد میں گزاری ہے, مدنی قافلے کی نیت کے ساتھ گزاری ہے. کہ مدنی قافلے بھی اکثر یہ کہ یہاں سے رات گزاریں گے انشاءاللہ رمضان مدینہ میں, بعض اس کے سفر بھی کر جائیں ہو سکتا ہے, تو اس طرح آپ کی رات جو ہے وہ سفر میں شمار ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس طرح یہ کہ دن آپ کا مدنی قافلے میں گزرے گا, اور جو مدنی قافلے میں سفر نہیں کر پائیں گے, جن کو اجازت نہیں ملے گی, اگر کسی کو گھر کی اجازت نہیں ملے گی, کسی کو کسی اور وجہ سے قافلے میں شرکت کی سعادت نہ مل سکے, تو وہ چاہے تو فیضان مدینہ میں یہاں عید کا دن گزار لیں. میرا تو برسوں پرانا معمول ہے عید کا دن, داؤد اسلامی کے بھی پہلے کا, کہ میں حتی الامکان عید کا دن جو ہے وہ گزارتا تھا مسجد میں, کیونکہ میرے کو بس وہ مزہ نہیں آتا تھا ان مانوں کا, کہ وہ یوں تو گانے بجتے رہتے, گانوں سے مجھے بہت نفرت, موسیقی سے, میوزک سے بہت نفرت میں نے اپنے دل میں پائی. تو وہ ہوٹلوں پر, دکانوں پر ٹھیے نکال کر, وہ بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر, پہلے ٹی وی تو اتنا ہوتا نہیں تھا, تو وہ نکال کر بڑے بڑے وہ بہت زور شور سے گانے بہت بجاتے تھے. تو ایک تو یہ ہوٹل پر, ایک تو اپنا دل جلے کہ رمضان چلا گیا. یہ بس میرا پرانا وہ رمضان شریف کا ایسا ہے کہ وہ غم بہت ہوتا ہے, پتا نہیں مجھے یعنی عید مبارک کہنا چاہیے, مستحب ہے, خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے, لیکن اب کیا کروں, وہ بس چلتا نہیں ہے بعض اوقات آدمی کا, تو اس لیے وہ ایسا ہی ہوتا تھا. تو میں دن مسجد میں گزارنے کی کوشش کرتا ہوں, اور پھر شام کے وقت قبرستان چلا جاتا تھا. عام طور پہ میری عید اس طرح گزرتی تھی پہلے, اور پھر دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا تو رونقیں رونقیں, پھر تو عید جس طرح گزرتی وہ بھی سہ بھائیوں میں ہی. تو اب بھی الحمدللہ مسجد میں ہی حتی الامکان وہ رات کو بھی جاتا نہیں میں گھر چاند رات کو, پر عید کا دن بھی تقریباً میں فیضان مدینہ میں ہی گزارتا ہوں, اس کو بھی برسوں ہوں گے. تو میں مدنی قافلوں میں تو جس سے کاہل ہوں سفر نہیں کر پاتا, تو آپ سفر کرتے ہیں میں بس خوش ہوتا ہوں, جتنا زیادہ سفر کریں گے انشاءاللہ میں خوش ہوں گا. بھلے مجھے اکیلا چھوڑ کے سب قافلے میں چلے جاؤ جی جی ہاں نہیں وہ اس سے واقعی رمضان شریف کی پر رخصت ہوتی ہے نا, تو میری بس عجیب مطلب بس ابھی بھی یعنی اس وقت بھی جیسے میں مسکرا رہا ہوں, ہنس رہا ہوں, جو بھی کر رہا ہوں ہنس کو نہیں رہ کر مسجد میں اجازت نہیں, لیکن مطلب خوش کن گفتگو کر رہا ہوں, لیکن اندر ہے نا اندر یہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم میمنی والے پھاڑ پیٹ میں پھاڑ پڑی ہوئی ہے, ایک یعنی کہ وہ ہاؤ جس کو بولتے ہیں نا پیٹ میں ہاؤ پڑا ہوا ہے, کہ جیسے نہیں وہ میت ہو جاتی ہے یا بہت بڑا کوئی ٹینشن آ جاتا ہے نا, وہ صدمہ ہو جاتا ہے, بس اس طرح کی کیفیت. ابھی تھوڑا سا اگر بند ٹوٹے گا تو ٹوٹ گیا بند, خلاص. تو ایسا اندر میں ایک وہ پتہ نہیں کیا غم کا غلبہ ہوتا ہے. ایک بار بس وہ جب داؤد اسلامی نہیں بنی تھی ہم جمع تھے, اور چاند رات بس آخری رات تھی, تو 29 کی ہو 30 کی ہو کل بھی آخری رات ہم سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے کل ہمیں ایک رات اور مل جائے تو کچھ پتہ نہیں نا, وہ آخری رات چاند رات جیسا حساب تھا. تو ایک دم سے وہ کسی نے خوشی خوشی آ کر میرے کو بولا کہ وہ مبارک کو چاند نظر آ گیا. اب میں ایک دم سیریس ہو گیا, ایک دم جھٹکا لگا گئے واقعی رمضان چلا گیا, سچ مچ چلا گیا. تو میں نے وہ اپنی بے سورے انداز میں الوداع پڑھنی شروع کی جو 27 رات کو ہی میں نے پڑھی تھی. میں نے تو واقعہ بند کر کے میں شروع ہو گیا پڑھنا. اب وہ سب حیرت میں پڑ گئے کہ یہ بھی کوئی رونے کا موقع ہے تو خوشی کا موقع ہے. لیکن وہ بات یہ نا کہ وہ دل سے جب دل ملتا ہے تو چوٹ لگتی ہے, تو وہ دوسروں کے بھی دلوں پر چوٹیں لگنا شروع ہوئی. اب ایک دم وہ خوشیوں بھرا سما جو تھا وہ سفید ماتم بچ گئی اور وہ آہو فغا کا شور ہو گیا اور رونا دھونا پڑ گیا. وہ ایک یادگار رات تھی میری جن دنوں میں نور مسجد نے امامت کیا کرتا تھا, وہاں یہ بس ایک سما بن گیا تھا. اس کے بعد یہ بس اس میں اضافے کا اضافہ. پہلے میں اپنے غم میں عام طور پہ اکیلا ہوتا تھا, اس کے بعد یہ کہ میرے غم میں بہت سارے شریک ہونے لگے. لیکن یہ کہ اس میں دلاسا کون کس کو دے گا, آپ مجھے نہیں دے سکتے, میں آپ کو نہیں دے سکتا کہ رمضان گیا اب گیا, اس کو پکڑ نہیں سکتے نا, کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے روک کر بس دل میں بٹھا لیں, اس کی محبت بٹھا لیں, اس کا غم اللہ کرے کہ ہمارے دل میں بیٹھا رہے تو مدینہ مدینہ غم رمضان کاش نصیب ہو جائے. دم کروانا چاہتے ہیں قافلے میں سفر کریں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو اس کے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں, یہی ہے, یہی چاہ رہی ہیں. غمِ مدی غمِ رمضان کی باتیں ہو رہی تھی یار اتنی پیاری, تو اب ٹاپک چینج کر چلو. یہ جو آپ نے بات کی کہ کون کس کو دلاسا دے گا, کون کس کو مطلب تسلی دے, ظاہر ہے وہ ماں کا انتقال ہو جائے تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے لپٹ کر روئے گا ہی, اور کیا ماں کو لا نہیں سکتے, ماں کو لا نہیں سکتے اور وہ اس سے کیا دونوں کا یکساں کوئی چیز جدا ہوگی نا. لیکن بابا بھائی یہی ہے نا کہ جس کو ماں سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ زیادہ غمگین زیادہ روتا ہے, یہ ایک ہے. جاتی تو ماں دونوں کی ہے یا جس کی جتنی اولاد ہو, لیکن جس کو جتنی ماں سے محبت ہوتی ہے یا جو جتنی ماں کی شفقتیں محبتوں کو سمجھتا ہے, ان کی دعاؤں کو سمجھتا ہے, اس کی خدمت کو سمجھتا ہے, اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے, اس کو زیادہ زیادہ دکھ ہوتا ہے. رمضان کی تو کیا بات ہے بابا, رمضان تو صحیح بات ہے کہ ماں سے بھی زیادہ پیاری ہے. جی مغفرت دینے آیا, رحمت دینے آیا, جنت کے دروازے کھول دیے گئے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, شیاطین فیض کر دیے گئے. یعنی کیسا عبادت میں دل لگتا ہے, نمازوں میں دل لگتا ہے, لطف آتا ہے, باغ باغ کے نماز کی تیاریاں ہو رہی ہیں, باغ باغ کے پہلی صف میں بیچارے کتنے گیٹ جاتے ہیں, کیا رونق ہے. اگر کل چاند نظر آ جائے بالفرض, کل تو پرسوں آنا ہی ہے, ہم زندہ بچ گئے چاند تک پتہ نہیں ہم زندہ آج کی رات ہی نپٹ جائیں, موت آ جائے کچھ پتہ نہیں, تو یہ اس وقت یہ رونق نہیں ہوگی, ناممکن ہے. اس وقت نہ مدنی مذاکرہ ہوگا, اگر مدنی مذاکرہ چلو ہم نے کر بھی لیا تو اس ٹائم پر یہ بےچارے 10-20 ہی بیٹھے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ بل رمضان کے بعد پوری مسجد بھری ہوئی ہو کہ پھر بھی یہ مزہ, یہ رمضان کے علاوہ بھی مدنی مذاکرے ہوتے ہی رہتے ہیں, ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن رمضان شریف کے فوراً بعد مدنی مذاکرے ہوتے ہیں تاریخیں. میرے کو میرے دل پر جو چھریاں چلتی ہیں نا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. میں یہ اس وقت کی رونقوں اور اس رونقوں کی میچنگ جو کرتا ہوں نا جامعہ والے میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے, کہنے کے ایسا لگتا ہے اس وقت نور ہے جیسے, میں محسوس نور برس رہا ہوں, ابھی بتیاں بجھا دو تب بھی نور ہے جیسے, اور رمضان شریف کے بعد اگر ساری بتیاں کھول دو تو پھر بھی اندھیرا ہے, اس میں اس نور میں وہ جاذبیت نہیں ہوتی جو اس وقت جاذبیت ہے. اللہ تعالیٰ بس رمضان کی محبت نصیب کرے, اس کا غم ہمیشہ تازہ رہے سارا سال. میں تو صحیح بات ہے اگر میرا پوچھو نا ایک مبالغہ, میں سارا سال رمضان کا انتظار کرتا ہوں, اب اتنے مہینے رہ گئے, اتنے مہینے رہ گئے, اب آیا کیا بھائی. میری خوشیوں کے دن شروع ہوتے ہیں رجب سے, شروع ہو جاتے ہیں خوشیوں کے دن. اب دل آ گیا, کیونکہ کافی سمے بعد رجب شعبان کے روزے رکھتے ہیں تو یوں بھی مطلب روزوں کا موسم آ گیا. اب آپ نے یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے ارشادہ دی کہ غم رمضان تازہ رہے, یہ ذہن پر مدنی چینل کی مجلس کا یہ مطلب مشورہ ہوا تھا کہ ہم کوشش کریں گے بابا کہ مدنی چینل پر ایک سلسلہ شروع کیا جس کا نام ہے یاد رمضان. اور جو ہم نے 30 دن میں جو ہمارا فیضان مدینہ میں کیسا تھا ایک ماحول, تو مناجات بھی تو افطار بھی اور یہ جو مذاکرہ, تو یہ کو گھنٹے سوا گھنٹے کا تو سلسلہ ہو جس میں اس پورے دن کا جو ہمارا معمول ہے نا اس کو اس گھنٹے سوا گھنٹے بند کر کے یاد رمضان کے نام سے اس کو نشر کیا جائے, تاکہ ہم پورا سال یہ مدنی چینل کے ذریعے دیکھتے رہیں اور پھر رمضان کی آمد کا انتظار کرتے رہیں. سچ ہے باپا کہ وہ آقا کا وہ ارشاد کا خلاصہ یاد آ رہا ہے نا, تاکہ میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتی پورا سال رمضان ہوتا. حقیقت ہم لوگوں کو اس کا ادراک نہیں, معرفت نہیں, پہچان نہیں, ورنہ سارا سال ہی رمضان. کاش وہ روزوں کی برکت ہے, تراوی جیسی, تراوی جیسا انعام بابا رمضان سے متصل ہے. 20 رکعتیں ویسے کون پڑھے گا, صحیح نہیں, با جماعت پڑھنے کا اعلان کر دو, آدھی سب بھی نہیں بنا سکتا. اوکے بابا, جو فجر میں نہیں اٹھتا یہ رمضان اس کو تہجد پڑھا دیتی ہے. کتنا پیارا ہے ہمارا رمضان یہ. حلق کے پاس پانی پہنچا ہے کلی کرتے وقت, لیکن یہ حلق سے نیچے اتارتا نہیں ہے, حلق کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. اس میں اخلاص کیسے روزے میں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں, پانی اگر تھوڑا اتار لے تو کس کو پتا چلے گا, لیکن نہیں اتارتا. کیا کیا برکت ہے بیان کیجئے, بس اب اس کے لمحات کتنے رہ گئے, ان قریب سب سما سنا سنا ہو جائے. وقت افطاروں سحر کی رونقیں ہوگی کہاں, میرے ماں پیرا یا افسوس ان قریب یہ رونق سے جدا ہو جائے. کوئی علاج نہیں, کوئی علاج اب روک ہی نہیں. اب سال آئندہ جو زندہ رہے وہ پائے, یہ بھی تو بھروسہ نہیں ہوتا. جوان کو تو ابھی امید ہوتی ہے میرا کیا ہوگا. جب گزر Yeah. المدار المدار ما غير رمضان. صلى الله تعالى على محمد. جو مدنی قافلے کے پھول کا پوچھ رہے تھے ایک بزرگ, تو ان کی خدمت میں معذرت ہے, ویسے ہی جاتے جاتے انشاءاللہ یہ سب بتا دیں گے, لکھے ہوئے بھی بار بار اس طرح کے پھول بیان ہوتے بھی رہتے ہیں. اب ٹائم بھی کافی ہو گیا, 12:15 تقریباً بج گئے مدینہ شریف میں, اسلامی بھائیوں کو آرام بھی کرنا ہے, تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے. ابھی انشاءاللہ کچھ تاخرات بھی ہے, تو وہ مدنی اپنے فکر مدینہ صلاۃ و تسبیح وغیرہ کا سلسلہ بھی. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان سنت جلد اول کے صفحہ 11:63 سے شروع ہوتی ہے وہ ایک مضمون, وہ ہم دعا انشاءاللہ پڑھیں گے. بھی غرائب القرآن صفحہ 187 پر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جو شخص رات میں یہ دعا 3 پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا, لہذا ہر رات اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے. دعا یہ ہے, آپ بھی پڑھیے, لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دیکھیں اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے, جب ایسا ماحول ہو نا گمبھیر ماحول, اس میں دم کے اشارے اور اس طرح کے طرح کے وہ انداز سے, پھر وہ غم جو ہے نا وہ تھوڑا غلط ہو جاتا ہے. غم غلط ہونا نہ غم دور ہوتا ہے. تو ایسے معاملے میں سیریس رہے نا بندہ تو زیادہ, اب میں پھونک ماروں گا تو آپ ہنسنے لگیں گے, اب یہ پھٹ پھٹ کے رو رہے تھے. تو ایسے موقع پہ اشارے نہ کیا گئے. دوسرا یہ کہ غم تازہ رکھنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ آپ کفل مدینہ لگا لیں. عید کے دن میں صحیح بولتا ہوں میری حالت یہ ہوتی ہے کہ میرا بولنے کو جی ہی نہیں چاہتا, چاہتا ہی نہیں, بہت ہی کم مطلب بولتا نہیں, بہت کم بولتا. جہاں بولنا شروع کیا گفتگو شروع ہو گئی, پھر غم جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا. تو یہ غم اندر میں سلامت رہے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا باعث بنے گا. اگر تجربہ کرنا ہے تو کر لیجیے, قفل مدینہ لگا لیں انشاءاللہ. اب بس آخری آخری لمحاتے ہیں, آج بھی لگا لیں, کل بھی لگا لیں انشاءاللہ, عید کو بھی لگا لیں. آپ اس کا مزہ اور اس کی برکتیں, اس کا سرور اور اس کی کیفیات انشاءاللہ خود تجربے سے دیکھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنصورہ صفحہ 230 پر ہے. سورہ بگینہ پڑھ کر برس و یرکان یعنی کوڑ اور پیلیا والے پر دم کریں اور لکھ کر گلے میں ڈالیں. کھانے پر دونوں وقت یہ سورت صحیح خواہ یعنی درست پڑھنے والے سے پڑھوا کر دم کر کے کھلائیں, خدا چاہے بہت زیادہ فائدہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل آیا, مدنی چینل آیا. مدنی چینل آپ نے کیا سیکھا؟ غیبت سے لاپ اعلانے جائیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف اعلانے جائیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف اعلانے جائیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف اعلانے جائیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئی لو دعوت اسلامی, یہ دعوت اسلامی کے پیارے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا. غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ غیبت کی وجہ سے آج معاشرہ ہمارا جو ہے لڑائی جھگڑے کی طرف آ رہا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے اپنے حبیب کے صدقے نہ ہم غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ. ہم نہ غیبت کبھی کریں گے نہ انشاءاللہ کبھی سنیں. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ تعالی. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ہم تو غیبت نہ کریں اور نہ سنیں انشاءاللہ. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ. اللہ نہ کو غیبت کریوں نہ کندا سی. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ تعالی. تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ. نہ غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ. نہ ہم غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے انشاءاللہ. غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. قدر کی ہائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ.